ต่อจากนี้ไปเป็นการรมทวัชชาเรื่องเมถุนสังโยคโดยพ่อท่านโพธิรักเมื่อวันที่1พฤศจิกายน2525ที่พุทธสถานสติอโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ ผู้เป็นสุขที่สุดคือผู้ที่รักการแสวงหาได้แล้วด้วยดีทั้งกามทั้งภพแม้ที่สุดทั้งพรหมจรรย์ที่ละเอียดละออทั้งสิ้นผู้แสวงหากามอยู่ย่อมเป็นผู้มีทุกข์นั่นแน่รู้ง่ายแต่ในยะที่ละเอียดของกามยังตกมาถึงภพผู้แสวงหากามในภพก็รู้ยากขึ้นบ้างเราไม่ได้เสพด้วยหยาบแต่เราก็เสพด้วยละเอียดละเอียดไม่ถึงขั้นแตะต้องแต่ในขั้นแม้แต่หยิบมาปั้นมานึกมาคิดอยู่ในภพเราก็ยังแสวงหาอันจะต้องสำเนียกอันจะต้องสังวรและละล้างโดยเฉพาะที่ไม่ใช่การแสวงหากามแต่เป็นภพในภพโดยตรงปั้นเองเสพเองละเอียดไปจนถึงอรูปภพไม่ใช่ตัวไม่ใช่เรื่องไม่ใช่ตนไม่ใช่รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสแต่เป็นความอร่อยอันพอใจในอัตตาของตนปั่นเองเป็นเองคนอื่นไม่รู้และตัวเองก็ไม่รู้เราเสพพบดื่มดำด้วยพอใจที่จะทำตามใจตัวเองเอาแต่ตนเองเป็นใหญ่เอาแต่ตนเองเป็นมาตรฐานในการพอใจและเราเองเราก็ไม่รู้แม้ละเอียดละออการตามใจตัวเองอยู่ยังไม่ถอดตัวถอดตนผู้ถอดตัวถอดตนแม้อรูปภพก็ไม่ได้แสวงหาอีกเลยผู้นั้นเป็นผู้ที่มีพฤติกรรมเป็นของเพื่อผู้อื่นเท่านั้นพฤติกรรมใดๆผู้ที่อยู่จบพรหมจรรย์แล้วไม่แสวงหาพรหมจรรย์อีกแล้วมีแต่จะแสดงพรหมจรรย์หรือเป็นตัวพระเจ้าเป็นตัวผู้ทรงธรรมบริสุทธิ์เบิกบานรู้ตื่นแล้วก็เป็นผู้เปิดเผยสร้างช่วยเหลือเฟื่อฟายให้แก่ผู้อื่นอยู่อย่างสดชื่นอย่างรู้เหนื่อยแล้วก็พักถ้าไม่เหนื่อยแล้วก็รู้ตนเองว่าเวลากำลังล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราไม่ได้เสพให้แก่ตนเองเลยนอกจากช่วยเหลือสร้างสรรค์ให้แก่สรรพสัตว์ในโลกจนกว่ารูปขันธ์นามขันธ์จะดับแตกสลายไป มาศึกษากันต่อนะถ้าเรากำลังศึกษาอยู่ในภาคที่พยายามจะเพิ่มทำให้ลึกทำให้ละเอียดทำให้เข้าใจเพิ่มขึ้นโดยหยิบเอาตัณหาสูตรที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้ในเรื่องที่จะดับอวิชชาหรือแม้แต่หมดสิ้นถึงขั้นไม่ต้องแสวงหาภพไม่ต้องมีภวะไม่มีตัณหาในภพเราจะต้องยิ่งรู้เราจะต้องยิ่งลึกยิ่งละเอียดโดยเฉพาะเราเองเราไม่ใช่ปัจเจกกับบุคคลเราเป็นสาวกเราเป็นผู้ที่ยังไม่มีภูมิไม่มีจริงๆเราก็ยิ่งจำเป็นที่จะต้องพบสัตบุรุษถ้า ้าไม่เช่นนั้นเราก็วนเวียนอยู่ในภพที่เราเคยเป็นเราจะตายไปสูงกว่านั้นไม่ง่ายเลยเพราะฉะนั้นการมีสัตบุรุษแล้วก็ได้ฟังธรรมจากสัตบุรุษได้คบหาได้เข้าพบเข้านั่งใกล้เข้าเงี่ยหูฟังเอาใจใส่ตั้งใจฟังแล้วก็รับธรรมด้วยแยบคายพิจารณาแล้วก็เอามาปฏิบัติประพฤติตามเราก็จะเป็นผู้ที่สามารถหลุดพ้นสามารถที่จะหยุดแสวงหาได้เพราะว่ายิ่งละเอียดยิ่งเข้าไปสู่ภพมันยิ่งรู้ยากอาหารถ้าเราเองเราไม่รู้เราทำอาหารให้แก่กิเลสกิเลสอ้วนทุกวันทุกวันทุกอิริยาบถไม่ว่ากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมมันทุจริตโดยที่เรานึกว่าทุจริตคือแค่ไปฆ่าเขาเราทุจริตไปโกงเขาทุจริตนั่นมันก็จริงสิ่งเป็นจริงอย่างหยาบหยาบหยาบที่สุดง่ายที่สุดทุจริตที่สูงขึ้นมาเราไม่ต้องถึงขั้นไปทำการโกงไปทำการฆ่าแกงเขาหรอกในการเบียดเบียนตนเบียดเบียนท่านขั้นที่จะรู้จักพรหมจรรย์ชั้นสูงไม่ใช่เรื่องตื่นเพราะงั้นเราก็จะต้องเข้าใจหลักของมันไม่มีอื่นหรอกมันมีแต่การทิ้งกามแล้วก็ทิ้งภพเท่านั้นแหละจะอยู่จบพรหมจรรย์เศษเสี้ยวของสิ่งที่เป็นอพรหมจรรย์เราเองเราถือศีลแค่ปานาไม่ปานาติบาตไม่อทินนาทานละเว้นงดเว้นให้ได้แล้วก็ไม่มีกาเมสุมิจฉาจารกัมมันตะสามซึ่งเป็นมิจฉากัมมันตะเราพ้นมิจฉากัมมันตะกาเมสุมิจฉาจารยกสูงละเอียดขึ้นไปก็เป็นอพรหมจรรย์เมื่อสิ้นอพรหมจรรย์อยู่จบพรหมจรรย์เราก็บริสุทธิ์บริบูรณ์เป็นพระอรหันต์เท่านั้นเองจนย่อแล้วมันก็ไม่มีอื่นอะไรในกรรมทั้งหลายเพราะฉะนั้นกรรมสามเราจะให้สุจริตในกรรมสามซึ่งเป็นอาหารของนิวรณ์นั้นไม่ง่ายเลยทบทวนระลึกดูดีๆตัณหาสูตรเพราะว่าตัณหานั้นไม่มีแต่ที่มีพอภายหลังขึ้นมามันก็มีภายหลังมามันมีก็เพราะโลกทำให้เราไปหลงสังขารในโลกแล้วเราก็มาสั่งสมสั่งสมในโลกอย่างสังขารโลกโดยการรับเข้ามาจากทวารตาหูจมูกลิ้นกายหยาบหยาบก็เพียงแตะต้องเรายังเสพสมสุขสมเรายังไปเอาสิ่งนั้นมาสัมผัสกายเป็นโผฏฐัพพารมณ์แล้วเราก็รื่นรมสมใจเสพสุขเป็นโลกียสุขอยู่อย่างนั้นมันก็ยังเป็นกามมาพบมันก็ยังเป็นเสพกามอย่างนี้ก็ยังเป็นทุจริตของพระอริยะที่เห็นแล้วว่าสิ่งนี้มีหิริโอตปะเราไม่ทำด้วยกิริยากายกรรมเราไม่ทำจะไปเอาลิปสติกมาทาอย่างนี้เป็นต้นเราไม่ทำแล้วเราหลงว่าสวยว่างามมันเป็นกามเราอายเราไม่ทำกิริยานี้แล้วกายกรรมเราไม่มีกิริยานี้ดังนี้เป็นต้นเราเองเรายังพูดยังมีวาจาเห็นก็ทาดิสติกก็เผลอพูดว่าแม้สวยจริงเราเองถ้าเป็นพระอริยะผู้ที่มีภูมิถึงแล้วรู้สึกตัวเมื่อใดเมื่อนั้นเราจะอายจะไปชมเชยเราไปแสดงจิตจริงออกมานอกจากผู้นั้นรู้สึกตัวเพียงพยายามจะพูดแต่ถ้าเผื่อว่าเป็นพระอริยะชั้นสูงเราจะไม่ไปนั่งส่งเสริมว่าโอ้ทาลิปสติกนี้สวยจริงจะไม่ไปนั่งส่งเสริมให้เขาหนักให้เขาเองเขาเห็นว่าโอ้นี่ผู้ใหญ่ท่านยังเห็นด้วยเลยท่านยังชมเชยเลยท่านยังยกย่องเลยจะไม่เลยเป็นมิจฉาวาจาหรือเป็นทุจริตวาจาเป็นทุจริตกรรมอย่างหนึ่งเป็นวาจาที่ทุจริตอย่างหนึ่งด้วยซ้ำท่านจะรู้ท่านจะไม่กระทำจะไม่สร้างอาหารจะไม่ให้อาหารแก่กิเลสแม้เขา ไปพูดอย่างนี้ว่าโอ้คุณสวยจริงทาลิปสติกนี่สวยจริงนี่เป็นการเบียดเบียนเขาฟังดีๆนะนี่เป็นทุจริตวาจาเป็นการเบียดเบียนเขาแม้แต่เราปรุงอาหารกันอยู่เนี่ยแล้วก็บอกโอ้อาหารนี่อร่อยจังเลยพระอริยะจะไม่พูดกระดากฮิริโอตปะให้เขาไปหลงอร่อยแม้ในการปรุงสังขารของรสรสอาหารแล้วเราก็ติดรสอาหารถ้าเรารู้อยู่ว่าคนอย่างนี้เราไม่ควรพูดแล้วพระอริยะที่ท่านรู้ตัวท่านจะไม่พูดถ้าท่านจะพูดก็เพราะอนุโลมทำไมฉะนั้นแล้วก็มันเห็นเลยว่าโอ้คนนี้ไม่มาคนนี้ไม่เป็นอย่างโน้นคนนี้ไม่เป็นอย่างนี้คนนี้ไม่มาเอาใจใส่ทางธรรมแล้วแม้เหตุเท่านี้เขาติดเขายึดถ้าเราไม่ให้กระใสบ้างเราก็จะช่วยเขาไม่ได้เลยเขาก็ไม่ให้มาเขาก็ไม่เข้ามาหาสัตบุรุษอย่างเราเป็นสัตบุรุษเราก็พยายามที่จะไม่ให้เขาไกลเขาห่างจากสัตบุรุษเพราะการคบสัตบุรุษนั้นมีแต่ความเจริญถ่ายเดียวถ้าเขาไม่คบกับสัตบุรุษถ้าเราแน่ใจว่าเราเป็นสัตบุรุษแล้วเขาไม่มาคบกับเราเนี่ยมันไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นถ้าเห็นว่าคนนี้มาคบกับเราเถอะเขาศรัทธาเราก็พอเราจะช่วยเหลือโปรไฟล์เขาก็น่าจะได้ถ้าเผื่อว่าถึงขั้นนี้ไม่อนุโลมให้เขาเองเขาอาศัยอันนี้เขาติดอันนี้เขายึดอันนี้อยู่มากถ้าเราไม่อนุโลมให้เขาบ้างไม่หย่อนให้เขาสักนิดนึงโดยเราสร้างสมมุติอันนี้ให้เขาทั้งที่รู้เรารู้อยู่ว่าโดยจริงของเราไม่มีหรอกจิตใจอารมณ์ของเราไม่มีเราจำเป็นต้องให้กระแสสร้างสิ่งนี้ให้แก่เขาพูดสิ่งนี้เพื่อเขาโดยไม่ใช่เราพูดแล้วเรามาจากจิตใจรู้สึกจริงๆเลยแม้มันอร่อยจริงๆนะแล้วเราก็รู้สึกอย่างนั้นแล้วเราก็พูดออกมาขายหน้าตายพระอริยะที่รู้ตัวรู้ตนอย่างนี้จะรู้สึกเราโอ้ขายหน้าเรานี่ยังขายหน้าตัวเองเอาความรู้สึกในเรายังติดอร่อยในภพอร่อยในจิตแล้วเราก็เอาอร่อยนี้มาพูดให้เขาฟังเป็นการเปิดเผยกิเลสจริงของตัวเองออกมาข้างนอกถ้าพระอริยะใดท่านรู้ตัวรู้ตนท่านก็จะละอายแต่ถ้าไม่ใช่ของท่านจริงท่านรู้อยู่มีสติวินัยท่านเองท่านรู้ในยะอันลึกซึ้งนี้มีสติรู้ตัวจะพูดอันนี้พูดให้เขาพูดเพื่อเขาอนุโลมให้เขาถ้าไม่ได้พูดเสพเองไม่ได้เอาจากอารมณ์จริงออกมาพูดเลยแต่พูดเพื่ออนุโลมให้แก่เขาพอเขาอาศัยให้เขาได้ชะลอเท่านั้นอันนี้เป็นเรื่องที่ปัจจตังผู้ที่รู้เองจริงก็รู้เองจริงของตนเองผู้ไม่รู้กลบเกลื่อนได้โกหกคนอื่นก็ได้โกหกคนอื่นได้ที่จริงใจเราเนี่ยมีแต่เราก็บอกเราไม่มีเราช่วยคนอื่นแล้วเราก็บอกว่านี่เราอนุโลมเขาเราพูดให้เขาเราชมว่าอร่อยในใจเราไม่ได้อร่อยหรอกโกหกเขาได้เพราะในใจเนี่ยมันไม่ใช่บอกมองกันได้ง่ายๆรู้ใจกันได้ง่ายๆเราโกหกเขาได้อย่างนี้เป็นต้นนะการที่จะรู้อะไรละเอียดละเอียดจริงๆในภพจนรักษามีเอการักโขรักษาจิตอย่างเลิศตรวจดูจิตภายในของเราอยู่ตลอดเวลาว่าจิตของเรานี่แหละมันจะแสดงออกแสดงเข้าก็ตามมันรับเข้ามา6ทวารมันแสดงออกไป3ทวารอันนี้สรุปอยู่ในหนังสือคนคืออะไรอยู่แล้วเรารับเข้าทางตาหูจมูกลิ้นกายรับเข้าทางใจส่วนการแสดงออกแสดงออกทางกายทางวาจาและใจแล้วแสดงออกกิริยาเหล่านั้นเป็นการแสดงออกเป็นพิษเป็นภัยหรือเปล่านั่นหนึ่งเราแสดงออกเป็นอาหารที่น่ารับประทานหรือเป็นอาหารที่ไปละกิเลสเป็นอาหารที่ทำให้คนงอกงามไพบูลย์คือเป็นอาหารไปละล้างนายคลายให้แก่เขาหรือเปล่าอันนี้การแสดงออกทางกายกายก็ดีวจีก็ดีมโนก็ดีการแสดงออกไม่ใช่ทางกายการแสดงออกสามทวารเราจะรู้ในการแสดงออกเพราะฉะนั้นผู้ที่มีสุจริตสามจะสร้างอาหารออกไปให้คนอื่นเพราะผู้ที่มีสุจริตสามสร้างอาหารออกไปให้คนอื่นก็จะต้องรู้สร้างอาหารให้แก่ตนเองอยู่ก็จะรู้โดยเราไม่เข้าใจตนเองอย่างที่บอกแล้วพูด แม้การพูดออกไปนั้นเป็นทุจริตเพราะใจเราเองเรายังติดในรสอาหารอยู่แล้วเราก็เห็นคนอื่นเขาเอาอาหารมาพอเห็นอาหารแค่นั้นชิมปั๊บเข้าอร่อยก็อู้ยอร่อยจริงนี่ทุจริตวาจาของเราแล้วเราแสดงวาจานี้ออกไปคนอื่นก็ติดใจตัวเราเองก็แสดงขี้เถอของเราออกไปโดยที่เราเองไม่มีสติวินัยตัวเราเองไม่มีนัยยะอันลึกซึ้งไม่มีสติรู้ตัวระงับสิ่งที่ไม่น่าแสดงนี้ออกไปไม่ได้ระงับไม่ทันขายขี้หน้าตัวเองเราไม่รู้ตัวได้ปานชนี้แล้วก็แสดงทุจริตวาจาปานชนี้แสดงออกไปนั้นเป็นวาจาที่บอกว่าในจิตคิดในสังกัปปะในภพของความนึกคิดของเรานั้นยังมีกามวิตกอยู่ยังตรึกในกามยังอร่อยในกามยังรื่นรมสมใจในรสอร่อยนั้นอยู่แล้วเราก็เลยปรุงออกมาจากกามแล้วก็ออกมาเป็นวจีสังขารจากวจีสังขารก็เป็นวาจากรรมวาจากรรมนั้นจึงเป็นวาจากรรมที่จริงก็ดีนะไม่เป็นวาจามดเท็จแต่เป็นวาจาที่เพ้อเจ้อแล้วเป็นวาจาที่หยาบคายสำหรับผู้นี้พระอริยะด้วยกันเห็นแล้วว่าเป็นวาจาหยาบคายฟังให้ดีนะหยาบคายไม่ใช่เป็นด่าพ่อรอแม่เขาเท่านั้นนะหยาบคายนี่เราจะต้องมีภูมิธรรมรู้ว่าพอเราอุทานมาโอ้อาหารนี่อร่อยจริงนี่เป็นคำหยาบคายของพระอริยะแล้วพระอริยะว่าโจตัวเองหยาบคายแล้วแสดงความหยาบคายออกไปทางอย่าว่าแต่ว่าจีสังขารปรุงอยู่ในจิตเป็นตากามวิตกอยู่ในจิตจนไปเป็นว่าจีสังขารแล้วก็ยังห้ามไม่อยู่รู้ไม่ทันไม่มีสติรู้ในนัยยะอันลึกซึ้งนี้ปล่อยคิดเถอะออกมาเป็นวาจากรรมสังกัปปะจนกระทั่งวิตกตักกะวิตกะสังกัปปะไม่มีอัปปนาไม่มีพยัปปนาไม่มีเจตโสอภินิโรปนาเป็นวจีสังขาราเมื่อเป็นวจีสังขารแล้วก็ยังไม่ได้อยู่ในภพยังไม่อยู่ในจิตเท่านั้นยังไม่อยู่ในความคิดเท่านั้นออกมาเป็นวาจากรรมวาจากรรมนี้ออกมาแล้วถ้าผู้ใดมีปัญญามีความรู้ก็จะรู้ว่าตายนี่เรารู้สึกตัวเมื่อมันออกมาหยาบแล้วเป็นวาจาไปชมอาหารนี้ว่าอร่อยอายตัวเองจริงไม่ใช่วาจามดเท็จเป็นวาจาจริงใจเพราะตัวเองยังมีกิเลสนั้นอยู่จริงแต่เราควรจะอดกลั้นพิจารณาก่อนพูดพิจารณาแล้วควรอดกลั้นแต่นี่ไม่รู้จักอดกลั้นเมื่อไม่อดกลั้นมันก็ออกมามันก็เว้นไม่ขาดเมื่อเว้นไม่ขาดก็เป็นอาหารหล่นแปะออกมาคนข้างนอกที่เขาเป็นภูมิต่ำเขารับเข้าไปเขาก็ทราบซึ่งเลยเป็นอาหารย้ำกิเลสให้แก่คนที่เขาได้รับการชมเชยยิ่งเป็นผู้ใหญ่ที่เขาเคารพชมเชยยิ่งหวานเลยไม่มีการเลิกกันสักทีละเพราะพระยังชมอาหารบอกแม่ลาบหมูนี่ยังอร่อยจังเลยโยมวันนี้เสร็จวันหลังโยมก็ฆ่าหมูแล้วก็ลาบหมูมาอยู่ตลอดนิรันดร์เป็นการสร้างอาหารให้แก่จิตเพราะฉะนั้นนิวรณ์ไม่ใช่ไม่มีอาหารนิวรณ์มีทุจริต3เป็นอาหารดังนี้ยกตัวอย่างให้ฟังเพราะฉะนั้นนิวรณ์จะเป็นกามฉันทะเมื่อยกตัวอย่างไปเมื่อกี้นี้แม้แต่พระท่านชมว่าโยมแม่ลาบหมูนี่อร่อยจริงนะโยมกามฉันทะปลื้มเต็มเปาเลยโยมรับกามฉันทะเข้าแล้วโยมนั้นก็จะฆ่าหมูอยู่ศีลข้อหนึ่งพระองค์นี้ไม่ต้องสอนอีกต่อไปหรอกถ้าไม่แก้ไขภาษาพูดถ้าไม่แก้ไขความรู้อันนี้ของตนตนยังเบียดเบียนท่านอยู่อย่างแรงสร้างกามให้แก่เขาอยู่อย่างแรงฟังให้ดีนะนี่บอกแล้วว่าจะอธิบายให้ละเอียดขึ้นสูงขึ้นเราไม่รู้ภวะตัณหาในภพแล้วเราก็แสดงออกมาแม้กระทั่งกามในภพมันออกมาข้างนอกนี่เป็นการแสดงออกทางกายกรรมก็ดีวาจาก็ดีมโนก็ดีลึกซึ้งละเอียดเราจะพูดในสูตรตัณหาสูตรนี้อีกนานมีโอกาสจะพูดเพราะว่าเราจะต้องไล่ขึ้นไปสู่สมาธิไล่ขึ้นไปสู่ภพภูมิของจิตเป็นภวตัณหาแม้กามในภพก็ได้พูดอยู่เสมอว่าเราก็จะต้องไล่ให้ละเอียดเมถุน7 เราจะต้องไล่จริงนี่ขั้นที่พูดอยู่เดี๋ยวนี้เนี่ยจริงเราเองอาจจะไม่ทำหยาบแต่ขณะที่พูดยกตัวอย่างว่าโยมลาบหมูนี่อร่อยจริงนี่นะถ้าเผื่อว่าพระองค์นั้นอร่อยจริงๆเลยกินลาบหมูแล้วอร่อยจริงๆเลยนั่นนะแล้วก็พูดออกไปนั่นนะไม่ใช่กามในภพหรอกมันเป็นกามจริงๆนี่แหละแสดงการอร่อยรับกินลาบหมูแล้วก็อร่อยแล้วก็ยังไม่พอยังแถมชมเชยออกไปอีกเพื่อจะได้กินลาบหมูนี้อีกในอนาคตถ้าว่าทางด้านจิตวิทยาแล้วก็ชมเชยเอาไว้กินยกยอเอาไว้กินว่าทางด้านโลกจิตวิทยาโลกคนนั้นก็ชื่นใจคนนั้นก็บอกโอ้ยอันนี้ไปที่นี่อย่างน้อยก็ได้รับคำสรรเสริญทำลาบหมูมาให้หลวงพ่อองค์นี้ชื่นใจชมเชยเราก็ได้เป็นคนดีที่เราเองเรามีฝีมือในการทำลาบหมูไปวันหลังนึกได้อีกอยากกันนั้นเลยทำลาบหมูไปถวายหลวงพ่อนี่อีกเถอะเดี๋ยวเราจะได้ชื่นใจในคำชมเชยซึ่งเป็นโลกธรรมชนิดหนึ่งเท่านั้นซึ่งเรื่องของอิทัปปัจจยตาของว่าเพราะเหตุนี้จึงเกิดผลนั้นเนี่ยมันก็เชื่อมโยงเป็นปัจจัยการอยู่อย่างนี้ตลอดนิรันดร์ถ้าเราไม่รู้เราก็ไม่รู้จักทางตัดสายจะต้องตัดสายก็มันไม่ให้เกิดการต่อไม่ให้เกิดการเป็นไม่ให้เกิดการมีไม่เกิดการยุแย่ให้คนอื่นเขาทำบาปอยู่ยุแย่ให้คนอื่นเขาทำชั่วอยู่เราจะไม่มีแต่ถ้าเรายังไม่รู้เราก็เป็นอยู่อย่างนี้ไม่รู้จักอิทัปปัจจยตาไม่รู้จักปัจจัยการไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาทเราก็จะเป็นไปต่อโยงอยู่นะเพราะงั้นเราจะศึกษาแม้แต่ผู้ที่ได้มาศึกษาที่นี่แล้วเราต้องระมัดทั้งกายกรรมไม่แตะต้องไม่เป็นอะไรแล้ววาจากรรมก็จะไม่ไปทำทุจริตไม่ไปยุแย่ไม่ไปพูดให้โยงใหญ่ให้คนอื่นยินดีในสิ่งที่ไม่น่ายินดีเราเองก็ไม่เผลอตัวที่จะไปพูดเปิดเผยอาการของจิตที่ยังไม่เคยดีไม่เคยงามซึ่งไม่น่าเปิดเผยไม่น่าไปพูดให้มันเป็นภัยเบียดเบียนคนอื่นต่อเราจะเปิดเผยด้วยวาระที่ควรพูดอย่างจริงๆว่าใจเรายังมีนะเราจะบอกว่าเนี่ยเรารู้สึกอร่อยงี้นี่นะเราจะเปิดเผยเมื่อรู้สึกหรือว่าเรารู้อยู่ว่าเรามีอาการงี้เราจะบอกว่าขอปรงอบัติแม้ใจเรายังมีอยู่เลยนี่เรายังนึกอร่อยในลาบหมูเลยเราจะปรงอบัติอย่างนี้เปิดเผยอย่างนี้เป็นการเปิดเผยโดยเป็นกิจจลักษณะเป็นการปรงอบัติแต่การที่ไปแสดงนั้นออกเนี่ยมันเหมือนกับเราแสดงโดยที่เรายินดีจริงนี้ไม่ดีเราไปแสดงความยินดีจริงแล้วคนอื่นเขาก็เข้าใจว่านี่เราแสดงความยินดีกับสิ่งนี้จริงนี่นะคนอื่นเขาเห็นว่าอย่างนี้มันก็เป็นธรรมดาโลกยิ่งผู้ใหญ่ด้วยผู้ใหญ่ท่านก็ยังมีอันนี้นี่ถ้าแสดงจริงๆด้วยอย่างนี้นี่แสดงว่าเรามีเพื่อนเพราะฉะนั้นคนที่เป็นลูกศิษย์หรือเป็นผู้ตามก็บอกว่าผู้ใหญ่เขาก็ยังมีเป็นไรแล้วเรามีเพื่อนผู้ใหญ่ท่านก็ยังไม่หมดเลยท่านก็ยังเป็นเพื่อนเราอยู่เลยมันก็ไม่มีประสิทธิภาพหรือแม้แต่เราเป็นเพื่อนกันก็ตามก็เพื่อนเราก็ยังมีหมู่ก็ยังไม่หมดหรอกเป็นเพื่อนกันไปอยู่หมู่ก็ยังแสดงออกมาอยู่เลยหมู่ก็ยังอร่อยอร่อยอยู่นี่เขาเดละเดละอะไรกันมันก็มีเพื่อนอีกอย่างเก่าการมีเพื่อนอยู่อย่างนี้เราก็ไม่เร่งตนเราก็ไม่อยากจะถ้าเผื่อว่าเพื่อนเขาขึ้นไปหมดแล้วโอ้เพื่อนเขาไม่มีความรู้สึกเขาไม่แสดงออกทางกายทางวาจาเลยทุกอย่างเขาสะอาดหมดเขาละอายต่อบาปต่อภพภูมิพวกนี้จริงแล้วเราก็รู้สึกว่าโอ้เพื่อนเขาไปหมดแล้วเราไม่ไปมันละอายมันเป็นการนำพาจูงดึงกันได้จูงดึงได้จริงๆนะจูงดึงกันได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นจึงเป็นมิตรดีสหายดีเพื่อนดีแก่กันและกันอย่างแท้จริงนะในนัยยะอย่างนี้ก็จะขอไล่ละเอียดไปตั้งแต่กามซะก่อนเราจะยังแสวงหากามจะเอาก่อนเมถุน7ก่อนที่จะขึ้นเมถุน7เราก็ยังเสพสมสุขสมโดยการมีพฤติกรรมเสพสมทางกายทางวาจาเสพสมทางกายทางวาจานี่จริงแล้วเราก็อร่อยจริงอยู่เรียกว่าเป็นการแสวงหากามโดยครบครันทั้งทวารนอกกายกรรมวจีกรรมอันมาแต่มโนกรรมจริงๆนะเพราะรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสหรือว่าวัตถุแท่งก้อนข้างนอกที่เราได้มาสัมผัสได้มาจริงแล้วเราก็มาติดมายึด แล้วก็มาอร่อยอร่อยถ้าอย่างนี้อยู่เรายังหยาบอยู่เราต้องรู้ตัวรู้ตนเลยว่าเรายังมีเมถุนมีเมถุนอย่าไปคิดแต่ว่าการไปเสพสมระหว่างผู้หญิงผู้ชายสัมผัสเสียดสีสัมผัสเสียดสีเมถุนผู้หญิงผู้ชายเนี่ยมันครบครัน6ทวารเลยกามหกทวารนะไม่ใช่กามห้าทวารมันเป็นเมถุนกามอยู่ในใจเสพสมสัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายครบห้าทวารเลยสัมผัสเสียดสีทั้งตาทั้งหูทั้งจมูกทั้งลิ้นทั้งกายนะหมดนะมันเป็นทั้งนั้นแหละมันก็หลงได้หมดแล้วว่ามันเป็นหลงว่าสุขทั้งหมดนะอันนั้นก็จะตัดไปนะเรารู้อยู่แล้วสิ่งนี้หยาบละเว้นได้ให้ห่างทุกทวารได้ก็ดีนะทีนี้มาถึงเมถุน7ในข้อที่1ยังมีการแตะต้องอยู่สัมผัสอยู่ท่านอธิบายว่าเรายังมีการนวดฟันคือเราจะต้องสัมผัสแตะต้องด้วยกายของเราจริงๆเลยก็ยังเป็นการเสพสมอยู่ต้องหยิบต้องจับต้องแตะต้องได้สมใจเป็นสำเร็จความใคร่ของตนเองไม่ต้องไปมากอะไรแค่ได้สัมผัสด้วยกายก็เป็นการชื่นชมสมใจได้ในสิ่งนั้นสิ่งนั้นถ้าเผื่อว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายก็ได้สัมผัสแต่ต้องเนื้อตัวของผู้หญิงผู้ชายก็เกิดการสำเร็จความใคร่ได้นี่ก็ยังเป็นเมถุนอยู่เป็นเมถุนซึ่งมันเกิดเนียนขึ้นแล้วมันเนียนมันละเอียดขึ้นแล้วถ้าผู้ใดไม่รู้ไนยะอันลึกซึ้งอันนี้แล้วก็ไม่รู้ว่าตนเสพอยู่ไม่ต้องถึงขนาดไปทำหยาบคายหรอกแม้แต่ได้ผู้หญิงผู้ชายนี่ได้แตะเนื้อต้องตัวแค่นั้นสมใจแล้วสบายแล้วเป็นการสำเร็จความใคร่แล้วเท่านั้นนะอารมณ์จิตเนี่ยเป็นตัวเป็นตนอารมณ์จิตที่สำเร็จความใคร่นี่เราไม่รู้เราก็ต้องฟังดูดีๆเพราะฉะนั้นคนที่มีเมถุนในจิตแม้ได้นวดได้เฟ้นได้นวดได้ฟันได้แตะเนื้อต้องตัวไอ้นวดฟันนั่นแรงไม่ต้องนวดฟันได้แค่จับยิ่งจับบางทีงี้ละมุนละไมแค่นั้นก็เป็นสำเร็จความใคร่แล้วแล้วเราก็ไม่เข้าใจเราไม่รู้ตัวเองถ้าตัวเองก็ไม่รู้ว่านี่เป็นการสำเร็จความใคร่คนคนนี้ก็ไม่คิดละคิดเลิกคนคนนี้ก็ไม่คิดละคิดเลิกแต่ถ้าคนคนนี้รู้ว่าแค่นี้ก็เป็นการสำเร็จความใคร่แล้วมันไม่ใช่ความใคร่ที่แรงร้ายหยาบเหมือนกับยังที่จะต้องทำกรรมกิริยาอย่างที่เรารู้อย่างโลกโลกกันมากกันมายถึงขนาดทำอย่างโน้นทำอย่างนี้ถึงขั้นใช้ตาก็ตาเลียเล็มใช้ดมก็ดมสูดดมอย่างเป็นแบบอาการหยาบหยาบถ้าจะรับรสทางลิ้นก็เอาลิ้นมาแตะมาดูดมาเลียอะไรจริงๆถ้าอย่างจะเป็นเสียงก็จะต้องเป็นเสียงจริงๆในขั้นเสียงในเมถุนข้อที่สองก็ยังไม่ได้พูดต่อนะเอาแต่ขั้นสัมผัสก่อนขั้นกอดแต่ต้องนี่กอดแน่นไม่ต้องกอดแน่นหรอกสัมผัสแผ่วผิวการสัมผัสเหลือแต่แผ่วผิวก็เป็นการสัมผัสในคำว่านวดฟันนี่ในเมถุนข้อที่1นี่เหมือนกันสัมผัสแผ่วผิวนี่แหละชื่นใจแล้วทำแรงๆนี่มันด้านซาดิสส่วนทางด้านแผ่วผิวนี่เป็นด้านโรแมนติกฟังลักษณะ2 อย่างให้ฟังให้ดีเมถุนบางคนไปซาดิสนี่ต้องแรงแรงขยำแรงแรงถึงจะถึงใจสำเร็จความใคร่นั่นเมถุนแบบซาดิสขยำแรงแรงนวดฟันเข้นคึงจึงจะถึงใจจึงจะสำเร็จความใคร่นั่นเป็นพวกซาดิสส่วนพวกโรแมนติกอิซึมเนี่ยยิ่งแผ่วผิวยิ่งน้อยยิ่งบางยิ่งละเอียดแม่ยิ่งซาบซึ้งตรงมาทางด้านโรแมนติกอิซึมเนี่ยตรงมาทางด้านลักษณะนิ่มนวลลักษณะผิวแผ่วลักษณะหวานหอมทางโรแมนติกเขาเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจะลีลายิ่งอย่างเงี้ยสำเร็จความใคร่เพ ราะฉะนั้นแม้จะแตะต้องได้นิดนึงไอ้รูปผิวแผ่วงี้แหมชื่นใจแล้วสายโรแมนติกอิซึมเป็นอย่างนี้สายโรแมนติกอิซึมเป็นนี้ฟังให้ดีนะขยายให้ฟังละเอียดละเอียดนะถ้าไม่เช่นนั้นเราก็ยังไม่รู้และเราก็ยังเผลอไผลเป็นไปอยู่การกระทำอย่างนี้เมถุนนี่ไม่ใช่แต่เฉพาะผู้ชายกับผู้หญิงเท่านั้นแม้แต่ผู้หญิงกับผู้หญิงผู้ชายกับผู้ชายเดี๋ยวนี้มันก็เป็นเกย์มันก็เป็นเลสเบี้ยนมันก็เป็นอะไรซึ่งเป็นความลามกที่ผิดธรรมชาติมันหาทางออกพอรู้สึกว่ามันลำบากเหน็ดเหนื่อยแล้วมันก็หาทางออกเพราะฉะนั้นเอาแค่นี้ก็เอาหนักเข้าไม่จำเป็นต้องคนกับคนคนกับต้นไม้มันก็เอาคนกับผลไม้มันก็เอาคนกับอะไรมันก็บ้าได้ทั้งนั้นน่ะมันหาทางออกพอรู้สึกว่ามันลำบากเหน็ดเหนื่อยแล้วมันก็หาทางออกเพราะฉะนั้นเอาแค่นี้ก็เอาหนักเข้าไม่จำเป็นต้องคนกับคนคนกับต้นไม้มันก็เอาคนกับผลไม้มันก็เอาคนกับอะไรมันก็บ้าได้ทั้งนั้นน่ะมันเป็นเรื่องลามกทั้งสิ้นมันแม้แต่มาเหลือว่าคนกับคนได้มีแต่แค่ไม่ต้องถึงขนาดนวดฟันขยำขยี้แบบซาดิสแค่ผิวแผ่วแบบโรแมนติกก็ยังเป็นการต้องสัมผัสแต่ต้องได้สัมผัสแต่ต้องส่วนใดก็ตามถ้าเราเองยึดยิ่งยึดส่วนเราแม้ได้สัมผัสแก้มจึงจะสำเร็จความใคร่คนนี้ก็ไปยึดที่แก้มสัมผัสที่แขนก็สำเร็จความใคร่ก็ยึดยังอยู่ได้ที่แขนแม้แต่สัมผัสได้ฝ่าเท้าก็ยังสำเร็จความใคร่ก็ยังเหลือเชื้ออยู่ยังแค่เหลือได้สัมผัสฝ่าเท้าเธอก็สำเร็จความใคร่ได้ฟังให้ดีนะเนี่ยจะไล่รายละเอียดทั้งหมดไม่ไหวเราแม้ได้รูปผมได้รูปหัวได้รูปหลังได้รูปตัวก็รูปไปเหอะรูปไปจนฝ่าเท้านี่สรุปไปแล้วเมื่อกี้นี้มันซึ่งไม่น่าจะสำเร็จความใคร่ได้เป็นรูปฝ่าเท้ามันก็ยังสำเร็จความใคร่ได้คนเรานะเพราะยังต้องแตะต้องยังต้องสัมผัสเมถุนข้อที่หนึ่งเนี่ยละเอียดละออไปถึงป่านนั้นเป็นได้ถึงป่านนั้นนะฟังดีๆนะตอนนี้อธิบายให้ฟังละเอียดเนี่ยนี่ในฐานะไม่ใช่หลงตัวหรอกตัวเองถือว่าตัวเองเป็นผู้ที่หวังดีเป็นสัตบุรุษเป็นผู้รู้เป็นผู้ที่จะเผื่อแผ่เพราะฉะนั้นก็ให้พวกคุณได้ฟังสัจธรรมแสดงสัจธรรมให้ฟังแล้วก็ไม่ฟังแล้วก็ไม่รู้แล้วก็อย่างนั้นแหละตกหล่นๆละเอียดก็ไม่ได้ละเอียดรู้เองก็รู้ไม่ได้ก็ไม่เก็บละเอียดเมื่อไม่เก็บละเอียดก็ไม่ได้เรื่องนะเพราะงั้นพูดที่มีภูมิแม้แต่แค่นี้ก็ฟังแล้วก็รู้เรื่องดีแล้วก็ไม่มีกิเลสอื่นดึงไปใส่ใจเงี่ยหูฟังโอ้ฟังธรรมอันนี้เกิดรสเกิดรู้เกิดดีกิเลสในภพกิเลสหลีกิเลสหลับกิเลสที่พาเราออกจากตรงนี้ไปมันไม่พาไปไม่ว่ากิเลสฟุ้งกามไปแรงกว่ากิเลสพยาบาทดึงแรงกว่าหรือกิเลสถีนมิทะง่วงดึงแรงกว่ากิเลสฟุ้งซ่านที่ดึงแรงกว่าไม่มีคุณก็ฟังธรรมนี้ได้แต่ถ้าคุณเองคุณยังมีกิเลสนิวรณ์เหล่านั้นแรงกว่าที่อาตมาแสดงอยู่เนี่ยอาตมาไม่ได้ปรุงแรงจนเกินการที่จะไปถึงขนาดว่าคุณจะต้องฟุ้งไปหากามที่แรงของคุณดีกว่าฟุ้งไปหาพยาบาทที่แรงของคุณดีกว่าหรือตกหลีไปหาหลับที่คุณมันกว่านี้ดีกว่าถ้าคุณไม่มีกิเลสพวกเหล่านั้นดึงคุณก็ฟังธรรมนี้ได้อยู่แต่ถ้าคุณยังมีกิเลสเหล่านั้นดึงไปแรงกว่าที่อาตมาปรุงรสให้คุณฟังขณะนี้ซึ่งอาตมาว่าก็ไม่ใช่ปรุงน้อยแล้วขณะที่กำลังปรุงนี่ไม่ใช่น้อยแล้วแต่ขณะที่แยกแยะให้เห็นละเอียดละออพอรู้ได้ง่ายได้ปรุงเป็นภาษาคนโลกมาขนาดนี้แล้วคุณยังฟังไม่รู้เรื่องยังไม่ติดใจยังไม่รื่นเริงในธรรมยังไม่เกิดรสในธรรมรสนี้ก็คุณก็แสดงว่าคุณยังหยาบอยู่ไม่ใช่น้อยเลยนะยังหยาบยังเป็นคนภูมิต่ำอยู่ไม่ใช่น้อยนะแม้แต่ขนาดปรุงขนาดนี้ยังไม่รู้เรื่องยังฟังภาษาไทยสื่อออกมาหยาบแล้วนั่นนี่ปรุงไปละเอียดฟังกับภาษามันก็เมื่อกี้ใช้คำว่าหยาบแต่เสร็จแล้วก็ว่าละเอียดคือปรุงแยกแยะไปมากใช้คำใช้ความออกไปเลอะเยอะหลายอย่างนี่เรียกว่าซอยละเอียดแต่ซอยละเอียดนี่แหละคือปรุงออกไปเป็นลักษณะชี้หยาบชี้ลักษณะหยาบของสภาพธรรมอันนั้นออกมาแล้วนี่ขณะนี้กำลังพูดอยู่เนี่ยนั้นผู้ใดไม่มีกิเลสนิวรณ์แรงกว่าที่อาตมากำลังทำหยาบขนาดนี้ผู้นั้นฟังธรรมอย่างรื่นเริงในธรรมมีธรรมรส แต่ผู้ใดยังมีกิเลสที่หยาบกว่านี้ฟังธรรมรสที่อาตมากำลังพูดนี่ไม่เกิดรสก็จะไปเสพรสที่ตัวเองยังแสวงหายังอยากได้อยู่นั้นไม่ว่ากิเลสในภพหรือกิเลสกามไม่จะไปเกิดกามกามนิวรณ์หรือพยาบาทนิวรณ์หรือถีนมิทธนิวรณ์หรืออุทธจักกุกกุจจานิวรณ์มันก็ไปเสพอันโน้นอันโน้นของอ้วมันกว่ามันก็ไปอยู่ในสักกายะหรืออยู่ในอัตภาพของตนนั้นอาตมาก็ช่วยไม่ได้ตอนนี้ก็ต้องปล่อยใครรื่นเริงในธรรมก็รับใครไม่รื่นเริงในธรรมก็จมนรกไปนะก็ไม่รู้เราก็ช่วยกันไปคนไหนที่จะขึ้นมาจากนรกได้ก็ต้องภูมิถึงภูมิไม่ถึงมันก็พยายามให้เท่าไหร่ก็เอื้อมมืออยู่มันก็ไปถึงกันเนี่ยอาตมาก็เอื้อมสุดเอื้อมอยู่แล้วแล้วอาตมาก็จะช่วยคนอื่นเพราะฉะนั้นคนอื่นเอื้อมได้ก่อนดึงขึ้นก่อนไม่ใช่ว่าคนอื่นเอื้อมถึงแล้วก็ไม่จับจะต้องไปเอาคนที่ลึกๆอยู่อีกไม่ไหวเราเก็บคนบนก่อนคนล่างนะปล่อยให้นรกกินไปก่อนนะอังก็ฟังต่อว่ากามที่ว่านี้แม้แต่ข้อที่หนึ่งเนี่ยนวดฟันข้อเดียวนี่บอกแล้วว่าในเชิงของซาดิสเนี่ยมันไม่นวดฟันธรรมดาบางทีต้องขยำขยี้บางทีต้องตีต้องตอกด้วยต้องทุบต้องท้องต้องแรงด้วยนี่เป็นพวกซาดิซึมเป็นพวกรุนแรงถ้าไม่รุนแรงแล้วไม่ถึงใจไม่ไคลแม็กซ์ไม่เกิดความสำเร็จในการได้เสียดสีสัมผัสใคร่อยากไม่พอต้องแรงอย่างนั้นถึงจะพอในพวกนี้นี่ชัดอยู่แล้วมันชัดๆอยู่แล้วมันกรรมกิริยาอย่างนั้นแต่ส่วนด้านโรแมนติกเอซึมอย่างที่ว่าเนี่ยเป็นพวกหวานโรแมนติกเอซึมเนี่ยเป็นพวกหวานเพราะฉะนั้นพวกนี้ยิ่งผิวแผ่วยิ่งเป็นเชิงกามราคาแผ่วมายิ่งลู่เบาๆโอ้พูดหวานหวานสำเนียงพริ้งพริ้งอย่างนี้นี่พวกโรแมนติกเอซึมแค่นี้ก็โรแมนติกแล้วแค่นี้ก็ฝังใจแล้วโอ้ยได้ฟังเสียงก็เพราะๆตอนนี้ไปหาข้อที่2แล้วนะได้เสียงฟังเสียงเฉลาะเพราะๆแค่นี้คลายแม็กซ์แล้วติดใจตรึงใจฝังใจโอ้ยเสียงเพราะพูดดีพูดนิ่มพูดนวลพูดอร่อยพูดหวานพูดสุภาพยิ่งพูดหวานชมเชยแล้วจะเป็นเรื่องเป็นทีท่าที่เราชอบสำเนียงสำนวนด้วยกันก็ยิ่งผูกมัดรัดรึงกันเป็นโรแมนติกอิซึมฟังดูนะท่านเริ่มต้นเมถุนข้อ7นี้ด้วยซาดิสเสร็จแล้วก็อาตมาอธิบายต่อเนื่องมาจนถึงโรแมนติกแล้วก็กำลังไล่โรแมนติกออกไปหาเมถุนข้อที่2เริ่มจากโรแมนติกเป็นเสียงไพเราะฉอเลาะเพราะพริ้งหวานจนกระทั่งกลายเป็นซาดิสทางเสียงต้องเสียงแรงเสียงด่าเสียงดุจึงจะได้สำเร็จความใคร่ก็วนไปหาทางด้านซาดิสอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นในข้อฟังเสียงเนี่ยแม้แต่เสียงร้องไห้จะมีอีกข้อหนึ่งในเมถุนเมถุนข้อที่3สิเสียงไม่ใช่ข้อที่3นี่ฟาดเนตรอาตมาใช้ว่าฟาดเนี่ยคือใช้แสงใช้การสบในตาข้อที่4ยังเป็นซาดิสทางเสียงเป็นซาดิสไม่ใช่ซาดิสแรงนะซาดิสในข้อที่2เนี่ยเมถุนข้อที่2เนี่ยที่ท่านอธิบายว่า1พูดต้องนวดต้องฟันเมถุนข้อที่1แล้วอาตมาอธิบายไว้แล้วว่ามันไม่ได้สัมผัสแต่นวดฟันหรอกแม้แต่ผิวแผ่วเนี่ยเป็นโรแมนติกนี่มันก็สำเร็จความใคร่ได้บอกแล้วอะไรมาแล้วทีนี้ก็ต่อให้ฟังให้เชื่อมโยงเป็นร้อยมาลัยให้ฟังนอกจากสำเร็จความใคร่ทางผิวแผ่วแล้วทางรูปคำแล้วเสียงเพราะนี่ก็เป็นสำเร็จความใคร่ชอเลาะพูดอ่อนพูดหวานพูดประเล่าประโลมกันซึ่งมันเป็นเนื้อหาของเสียงเสียงก็เอาทางนี้เด่นเสียงก็เอาทางหวานทางเพราะนี่เด่นนะเป็นการสำเร็จความใคร่จากเสียงหวานเสียงเพราะไปจนกระทั่งเสียงแรงเสียงกระแทกกระทันด่าหยาบเป็นซาดิสซึ่งไม่ได้ฟังเสียงอย่างเพื่อนฝูงนี่นะคบหากันอย่างสนิทชิดเชื้อถ้าพูดพอเป็นเพื่อนสนิทนานๆมาเจอกันโอ้ยคุณมานพแหมดีใจจังได้พบคุณมานพเพื่อนคนนั้นมันเคยเป็นเพื่อนที่สนิทสนมเพื่อนคนนี้มันนานๆมาพบกันแล้วเปลี่ยนแปลงไปอย่างนี้เพื่อนคนที่มันเป็นเพื่อนอย่างหนักๆนี่มันบอกไม่ถึงใจแล้วไม่คลายแม็กซ์แล้วอ้อไอ้นี่มันไม่เป็นเพื่อนอย่างเก่าแล้วถ้าเพื่อนอย่างเก่าต้องอุ้ยไอ้เฮียนกไม่ได้เจอกันนานต้องอย่างนี้ถึงจะซาดิสถึงจะถึงไข้ถึงเต็มที่ ถ้าบอกโอ้ยคุณมานพแม้ไม่ได้เจอกันนานดีใจจังไม่ถึงใจหรอกไม่ถึงใจไม่สำเร็จความใคร่ไม่สมบูรณ์ใจหรอกไม่เกิดเต็มใจไม่เกิดบริบูรณ์ใจหรอกมันต้องไอ้เหี้ยนมโอ้โหไม่เจอกันเลยทั้งน้ำเสียงทั้งลีลาสำนวนต้องอย่างนี้มันถึงจะซาดิสมันถึงจะถึงใจอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นในเรื่องของแม้แต่โวหารแม้แต่เมถุนทางภาษาไม่ใช่แต่ภาษาฉอเลาะเท่านั้นที่สร้างอาหารให้แก่กิเลสอยู่เสร็จแล้วก็หยาบคายกันอยู่หยาบคายด้วยทางซาดิสก็หยาบอย่างที่ว่าไปแล้วยกตัวอย่างภาษาคำพูดถ้าบอกไอ้เหี้ยดบอย่างนี้ก็หยาบเนี่ยอาตมาแสดงขณะนี้มีสติวินัยนะใครเพ่งโทษอาตมาบาปนะอาตมาแสดงเหมือนนะแต่อาตมาไม่ได้มีรสชาติกับว่าไอ้เหี้ยนกอาตมาในชีวิตไม่เคยพูดไม่ออกแต่มาแสดงธรรมนี่อาตมาพูดเป็นฮะในชีวิตอาตมาบอกแล้วอาตมาเคยเล่าประวัติให้ฟังแม้แต่จะเรียกเพื่อนว่ากูว่ามึงกับเขาเขาเรียกอาตมาว่ามึงว่ากูกับอาตมาได้อาตมาจะกูกับมึงกับเขาบ้างอาตมาพูดไม่ออกอาตมาในชีวิตพูดกูพูดมึงกับเขาไม่ได้เพื่อนฝูงมันใช่กับอาตมาเนี่ยมันใช่ได้แต่อาตมาใช่กับเขาใช่ไม่ออกมันหยาบไม่เป็นถึงปานนั้นในชีวิตจริงแต่มาแสดงธรรมเนี่ยอาตมาถือว่าอาตมาเป็นศิลปินอาตมาก็แสดงสื่อให้คุณตอนนั้นไม่ใช่ของจริงของอาตมานะเป็นความตั้งใจของอาตมาแสดงออกไปให้คุณเป็นอย่างนั้นเองเพราะเมื่อเวลาแสดงหยาบก็แสดงหยาบให้คุณดูแต่อาตมาจริงๆอาตมาไม่ใช่คนหยาบอาตมาไม่ใช่แก่ตัวแม้แต่อาตมาแสดงธรรมทุกวันนี้เป็นคำที่ชัดคำชัดนี่มันดูเหมือนหยาบมันแรงมันเป็นคำที่ผ่าเปรี้ยงที่หน้าผากแสงหน้าผากแต่ยุคการนี้อาตมาจำเป็นต้องแสดงอาตมาก็บอกแล้วว่าอาตมาเป็นคนสุภาพที่จริงเนี่ยเป็นคนสุภาพโดยพื้นฐานธรรมดาสามัญเวลาอาตมาเป็นอยู่อาตมาเป็นคนพูดหยาบที่ไหนคำธรรมดาเวลาโน่นนี่อาตมาไม่ได้เป็นคนพูดหยาบแต่แสดงเมื่อไหร่อาตมาแสดงหยาบได้แม้แต่คุยโอภาปาสายธรรมะสังเกตได้ไม่ใช่ตัวอาตมาหรอกแต่อาตมาต้องเป็นศิลปินดาราตุ๊กตาทองต้องทำนะพูดอย่างนี้อาตมาไม่ได้แก้ตัวอาตมาย่อมรู้ถ้าอาตมาแก้ตัวอาตมาบาปสองชั้นหนึ่งตัวเองก็มีจริงซึ่งเป็นลามกของตัวเองอยู่สองมีจริงของตัวเองไม่ควรจะเปิดเผยไม่ควรจะไปกบเกลื่อนโกหกอันนั้นมีจริงของตัวเองนะเป็นบาปจริงๆอยู่แล้วที่เราต้องละต้องล้างยังแถมไปโกหกคนอื่นพูดตอแหลออกมาข้างนอกอีกมันบาปเป็นชั้นที่สองออกมาอีกบาปซ้ำอาตมาจะไม่ทำบาปซ้ำหยาบๆที่อาตมารู้อยู่อย่างนี้อาตมาจะไม่ทำการกระทำบาปซ้ำสองชั้นออกมาอย่างนี้มันก็สร้างอาหารให้แกตัวเองหนักใหญ่กันเท่านั้นเองอย่าไปมีเรื่องอะไรนะนี่ก็อธิบายเชิงพวกนี้ให้ฟังอีกซ้อนนะเพราะในวาจากรรมเนี่ยแม้เรายังซาดิสอยู่อย่างนั้นเราไม่รู้ตัวเราไม่แก้หรอกถ้าเราจะอนุโลมกับเพื่อนฝูงว่าเออไอ้เพื่อนนี่มันเคยคบกันถ้าเวลาจะบอกว่าเออเราจะสัมผัสสัมพันธ์มันก็อย่าให้มันสัมพันธ์อยู่ซะก่อนอย่าเพิ่งล้างสัมพันธ์เลยเคยพูดมาเก่าแล้วนี่จะต้องไอ้เหี้ยก่อนจะนำชื่อต้องมีอาร์ติเคิลแบบนี้ซะก่อนแทนที่จะเรียกชื่อธรรมดาต้องมีอาร์ติเคิลไอ้เหี้ยนำซะก่อนก็ต้องพูดกันก่อนละนั่นอนุโลมในจำใจแต่ถ้าเราเก่งกว่านั้นเราไม่จำเป็นจะต้องใช้คำหยาบคำนั้นออกมากับเขาเนี่ยอาตมาเองอาตมาเก่งเท่านี้ในการแสดงธรรมกับคุณอาตมาต้องใช้คำนี้ออกมาตรงๆกับคุณเนี่ยอาตมาสนิทใจกับคุณคุณสนิทใจกับอาตมาไม่ถือสาไม่เพ่งโทษอาตมาอาตมาแน่ใจแต่อาตมาจะไปบรรยายธรรมะละเอียดละเอียดอย่างนี้กับภูมิข้างนอกไม่ได้หรอกภูมิข้างนอกเขาถือสาเขาไม่รับไม่ถึงรับไม่ได้เพราะว่าความเข้าใจแก่กันและกันไว้ใจแก่กันและกันไม่พออาตมาย่อมไม่แสดงในหมู่กลุ่มชนอย่างนั้นกาละอย่างนั้นอาตมาย่อมดูบริษัทแต่นี่ขณะนี้อาตมาดูบริษัทแล้วว่าอาตมาพูดขนาดนี้กับคุณเนี่ยเป็นการขยายความนี่เป็นคำสอนนะนี่เป็นการวิชาการไม่ใช่เรื่องทำให้มันอร่อยในหัวใจแต่ว่าแสดงออกมาให้คุณฟังเนี่ยแล้วก็แน่ใจว่าคุณไม่ถือสาพอมีศรัทธามีการนับถือเพียงพอจึงพูดนะแต่ถ้าใครยังถืออยู่ก็ฟังดีๆนะฟังดีๆใครยังถืออยู่ในใจว่าเอ๊ะไม่น่าจะพูดคำหยาบถึงขนาดนี้เลยที่จริงคำมันในโลกมันสมมุติว่าหยาบแต่จะมาเอาคำนี้มาพูดให้มันชัดนะมาเปิดโปงนะมันโป้หน่อยมันเอาคำหยาบมาพูดนี่มันโป้มันเป็นของหยาบมาเปิดเผยอ่ะมาโป้แสดงโป้หน่อยซึ่งอาตมาเองอาตมาไม่ได้ทำให้อร่อยหัวใจตัวเองเลย คุณฟังแล้วคุณรู้ชัดเอาสิ่งนี้มาสื่อให้ตรงให้ชัดอย่างนี้เป็นต้นนะตอนแม้แต่ในเมถุนข้อที่2ได้ฟังเสียงฉอเลาะก็ชื่นใจเป็นเมถุนอยู่ได้นั่นก็เป็นโรแมนติกอิซึมจากโรแมนติกอิซึมแล้วไปหาซาดิซึมอย่าว่าแต่เสียงฉอเลาะเลยต้องเสียงหยาบเสียงคายเสียงกระแทกแดกดันแม้แต่ด่าอยู่นี่อาตมาบอกตรงๆอาตมาแสดงธรรมกับพวกคุณนี่แรงและหยาบอยู่ก็เพราะว่าเรายังไม่ชัดเจนจนกว่าคุณจะภูมิสูงขึ้นไปอีกแล้วอาตมาไม่ต้องมาอธิบายถึงปานนี้หรอกละไว้ในฐานที่เข้าใจไม่ต้องใช้คำจริงออกมาให้รู้คำนี้ไม่ต้องแทนเอาคำนี้สื่อออกมารู้พูดคำแทนพูดคำที่เป็นคำละเอียดกว่านี้คำไม่หยาบเท่านี้ก็ได้แสดงว่าเราภูมิสูงขึ้นแต่ตอนนี้ยังไม่สูงขึ้นก็ต้องใช้ไปก่อนจนกว่าพวกคุณจะสูงขึ้นและไม่ต้องใช้ภาษาถึงปานชนี้ก็จะรู้ได้นะเพราะแม้แต่เมถุนข้อที่สองนี้เชิงไปหยาบถึงปานโน้นก็มีจากเสียงที่แม้ถึงหยาบแล้วก็มาหาภูมิที่สามต้องได้สัมผัสเนตรต้องได้มีแสงตรงแสงแสงมันโค้งไม่ได้แสงมันทะลุฝาทะลุกำแพงโค้งไปนู่นไม่ได้อาตมาพูดตรงไปทางนี้คนอยู่ข้างๆนี่ก็ได้ยินสำหรับเสียงเสียงมันโค้งเสียงมันอ้อมเสียงมันวกวนเสียงมันไปอะไรได้กระท้อนไปสะท้อนมาวนได้รอบโลกเสียงนี่วนได้รอบโลกโค้งได้หมดแต่แสงโค้งไม่ได้แต่แสงมันโค้งต่อเมื่อมันจะต้องถูกเบี้ยวเบนไปด้วยเทหะวัตถุอาตมาเห็นแสงโค้งอาตมาเคยอุทานไอสไตน์ได้พิสูจน์หลักของแสงโค้งไว้แล้วอาตมาเห็นแสงโค้งเมื่ออาตมามีจิตละเอียดอยู่ที่วัดอโศการามและอาตมาก็เห็นแสงโค้งในโลกอาตมาตอนนั้นที่เห็นแสงโค้งเพราะอาตมาบอกจริงๆอาตมาออกนอกโลกนั่งอยู่กับเอาแล้วส่งจิตไปเที่ยวนอกโลกมันก็เลยสัมผัสต่อเทหะวัตถุแท่งก้อนจักรวาลโลกถึงเห็นความกว้างความยาวเห็นปลายของแสงก็เห็นต้นของแสงได้เฮ้ยแสงจากนี่มันถูกเบิกเบียนเบนจากอำนาจของโลกทั้งพลังงานอะไรอาตมาพูดละเอียดไม่หมดนะอาตมาก็เห็นทางลัดตรงของจุดต้นกับจุดปลายมันไม่เหมือนกันนี่เอ๊แสงนี่โค้งนี่มันพูดยากนะอาตมามีพลังงานของอาตมาเองตอนนั้นอาตมาโอ้โหคิดไม่ใช่คิดหรอกมันใช้ญาณไม่สนุกอาตมายังเคยเขียนร่างเป็นโอ้ยจักรวาลเอกภพเป็นอย่างนี้ดอกจากต่อจากเอกภพไปแล้วมีรังสีมีโน้นมีอาตมาเคยเขียนร่างเลยตอนนั้นน่ะโพธิลักษณ์เพ้อน่ะเคยทำนิดหน่อยพอรู้ตัวแล้วเอ้ยเราบ้านี่ไม่เข้าเรื่องอะไรเลยสิ่งเหล่านี้มันไปก็ได้ไปเที่ยวเมื่อไหร่ก็ได้รู้แล้วก็ไปเห็นอะไรนะอย่างนี้อาตมาก็เพ้อไม่ใช่เรื่องดีอะไรเท่าไหร่หรอกสำหรับผู้ที่ไม่ควรขนาดอาตมายังไม่ควรแต่ถ้าใครติดใจมันก็อยากทำอดใจยากแต่อาตมาอดใจได้รู้แล้วมันก็เลยหยุดอาตมาเห็นแสงโค้งแล้วแหมอุทานเอ๊ะในโลกนี้แสงที่จริงมันไม่โค้งมันไม่กงงนะแต่มันตรงในสายตามนุษย์เนี่ยไม่สามารถจะเห็นแสงตรงได้ไม่สามารถที่จะเห็นแสงโค้งได้สำหรับสายตามนุษย์เห็นไม่ได้เห็นแสงตรงไม่ได้เห็นแสงโค้งไม่ได้ต้องเห็นแสงตรงเพราะแสงจึงเดินทางตรงตามภาษาอนุมานภาษาพูดกับคุณเหมือนกับบอกว่าศูนย์ไม่มีค่าพูดกับคุณก็พูดแค่นี้แหละแสงเดินทางตรงนี่พูดกับภาษากับคุณเพราะแสงมันจะออกจากจุดนี้แล้วก็พุ่งไปหาจุดนั้นอย่างเร็วและแรงและความไวเพราะฉะนั้นความไวของแสงจึงมากกว่าความไวของเสียงมากเสียงนี่เป็นความช้าเดินทางช้าวกวนสลับซับซ้อนไปมาส่วนแสงนี่รัดตรงที่สุดที่มันจะพามันจะรัดตรงได้แต่มันก็ยังถูกอำนาจของเทหะวัตถุอย่างหยาบกลางละเอียดเบี่ยงเบนทางเดินของแสงของมันอยู่นั่นเองเพราะฉะนั้นแสงจึงโค้งในที่สุดเหมือนกันในรายละเอียดแต่ในรายหยาบแล้วใครไม่เห็นแสงโค้งหรอกแสงมันจะตรงมันจะต้องฟาดเนตรมีอะไรขั้นอะไรบังมันก็ไม่ไปแล้วแสงมีอะไรขั้นอะไรบังก็ไม่ไปแล้วแสงแต่เสียงนี่มันทะลุฝาทะลุกำแพงนะจะเป็นเมถุนข้อที่4เสียงนี่ทะลุฝาทะลุกำแพงเรายังจะเห็นเลยว่าพระปัญญาที่คุณของพระพุทธเจ้านี่ดูเถอะท่านรู้ถึงขนาดนั้นก็ขนาดอาตมาที่กำลังเล่าให้คุณฟังอยู่ในนี้อาตมายังรู้ในนัยยะความละเอียดแสงโค้งรู้เสียงรู้แสงรู้ระดับของว่า แม้แต่แตะต้องแล้วมาถึงเสียงมาถึงเสียงแล้วมาถึงแสงแสงแล้วจะไปอีกเสียงมันจะละเอียดซับซ้อนเป็นสภาพหมุนรอบเชิงซ้อนในนัยยะละเอียดลึกซึ้งแยบคายอาตมากำลังอธิบายเนี่ยอธิบายด้วยญาณของอาตมานะไม่ได้เดานะไม่ได้มานั่งเดานะอธิบายด้วยญาณของอาตมารู้แล้วก็ยกตัวอย่างเคยรู้เคยหลงเคยเล่นมาก่อนก็เอาเรื่องที่ยิงไม่เล่นหรอกเป็นเรื่องจริงอาตมาไปเล่นกับเอกภพนอกโลกเห็นแสงโค้งอะไรเนี่ยมันเรื่องจริงไม่ใช่เรื่องเล่นหรอกแต่มันก็เป็นของสมมุติสัจจะในโลกเป็นสมมุติฐานของโลกนั่นแหละซึ่งเราก็สามารถรู้แต่อาตมาไม่ได้หลงไหลอะไรสิ่งเหล่านั้นถ้าหลงไหลก็คงไปเพ้อพกเป็นโพธิลักษณ์เพ้ออยู่กับเรื่องเหล่านั้นนะที่เอามาอธิบายยาวๆยืดๆนี่เพื่อจะแสดงให้เห็นความแตกต่างในสิ่งนี้จะได้เข้าใจละเอียดขึ้นว่าแสงนี่เมื่อเวลาสัมผัสแล้วเขาก็เอาจัดจ้านถ้าไม่ได้สัมผัสเนตรมันไม่ไปถึงหัวใจเขาบอกว่าตาเป็นหน้าต่างหัวใจเพราะฉะนั้นจะถึงคลายแม็กชั่นสูงสุดและต้องสัมผัสตาเธอจึงจะคลายแม็กซ์สัมผัสที่อื่นบางทีเจ้าตัวอีกคู่กันไม่รู้ไม่ได้สัมผัสตาเธอคู่กันไม่รู้หรอกแม้แต่เราได้สัมผัสส่วนหนึ่งของฉันเท่านั้นฉันก็ชื่นใจเพราะฉะนั้นถ้าได้สัมผัสตาเธอแล้วมันเหมือนเมถุนคู่เลยมันจัดจ้านมากเป็นซาดิสเพราะฉะนั้นในด้านแสงถ้าได้สัมผัสตัวต่อตัวตาเธอกับตาของเราสปาร์คด้วยสายตาเข้าไปถึงใจรู้กันนั่นแรงที่สุดเป็นซาดิสที่สุดจุดซาดิซึมที่สุดต้องสัมผัสตาด้วยตาแล้วยิ่งรู้กันแค่นี้ละรู้กันแต่ถ้าเผื่อว่าทะเลาะกันนะสัมผัสตากันก็ทะเลาะกันนะสัมผัสตากันไม่ได้หรอกคนทะเลาะกันสัมผัสตากันเดี๋ยวเราตีกันเลยแต่ถ้ารักกันเนี่ยรักกันนะโรแมนติกแต่ว่าต้องสัมผัสสปาร์คตาก็เป็นรุนแรงเป็นซาดิสซ้อนแล้วฟังให้ออกนะถ้าฟังไม่ออกก็ไม่รู้เรื่องต้องตาสปาร์คตาแล้วรู้กันในหน้าต่างหัวใจหัวใจมันก็ถ่ายทอดหัวใจนะต้องแรงที่สุดในเรื่องของการใช้แสงใช้รูปมันจะต้องสูงสุดแล้วเนี่ยโดยการกิเลสราคะต้องสปาร์คที่สายตาเป็นซาดิสที่สุดฟังให้ดีนี่ในเมถุนข้อที่3จากเสียงมาแล้วก็มาหาแสงเมถุนข้อที่3ต้องสปาร์คกันที่สายตาแล้วก็ถึงเขาจะเข้าไปในตาหน้าต่างหัวใจถ้าเป็นพวกที่ใคร่อยากเมถุนอยู่ก็ชื่นอกชื่นใจพอใจอย่างนั้นทีนี้เมถุนหยาบออกมาในสายตาเนี่ยคนที่ไม่ต้องถึงได้ขนาดนั้นก็ไคลแม็กซ์ก็สำเร็จความใคร่ได้เพราะว่าเราเขาก็ไม่รู้กับเราก็ไม่รู้กับเขาเขาจะรักเรารักเขาข้างเดียวเรารักส่วนไหนรักส่วนหน้าแม้หน้าเธองามได้เห็นหน้าเธอก็สำเร็จความใคร่แค่นั้นก็เป็นสายตาแล้วใช้แสงแล้วตอนนี้แค่ได้สัมผัสหน้าเธอไคลแม็กซ์ชื่นใจสำเร็จความใคร่ได้เห็นส่วนใดส่วนหนึ่งของเธอทีนี้คนลามกขึ้นมาฟังให้ดีนะนี่ใช้คำว่าลามกนำแล้วนะได้เห็นส่วนหน้าอกของเธอก็ชื่นใจไคลแม็กซ์ได้ได้เห็นน่องของเธอมันคนติดน่องก็มีใครนะเขาบอกน่องเงินล้านน่ะดาราน่องเงินล้านใครนะเบตตี้เกรเบิลหรืออะไรเบตตี้เกรเบิลเป็นน่องเงินล้านเป็นดาราหนังบอกน่องสวยกันใช่ไหมน่องเงินล้านเนี่ยมันก็สมมุติกันไปหมดปะโถเอ้ยจะเป็นดมน่องดูดน่องหรือไงแล้วมันก็คลายแม็กซ์ได้ชื่นใจได้เกิดราคะได้เกิดชื่นใจเกิดสมสู่ได้เมถุนได้ได้เห็นน่องเธอแค่นั้นแหมชื่นใจได้เห็นฝ่าเท้าเธออีกเลยเนี่ยอาตมาก็บรรยายซะให้มันสิ้นมันเกลี้ยงซะเลยแต่มัวแต่ว่าเขาบอกว่าน่องนี่ไปประกันเอาไว้นะน่องเบตตี้เกรเบิลนี่ประกันภัยเอาไว้นะน่องเงินล้านต่อไปก็ไปประกันฝ่าเท้าเอาไว้ฝ่าเท้าเงินล้านได้เห็นฝ่าเท้าของเธอก็เกิดไคลแม็กซ์ได้ฟังให้ออกนะฟังให้เป็นนะคุณอาตมาอธิบายถึงขนาดนี้นี่ละเอียดละออแล้วถึงครั้งถึงคราวก็บรรยายให้ฟังไม่เช่นนั้นเราก็ไม่รู้อย่างนั้นเพราะว่าเราเองเราเป็นสาวกภูมิถ้าไม่ได้ฟังสัตบุรุษจำแนกเราก็ไม่รู้ได้หรอกว่าเรายังมีเหลือเชื้อเท่าไหร่เพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยไม่มีอะไรหรอกผ่านสัมผัสเห็นหน้าเธอชื่นใจแล้วนอนหลับแล้วได้สำเร็จความใคร่ไปแล้วก็บรรเทากิเลสแต่ไม่ใช่บรรเทากิเลสนะให้กิเลสอ้วนนะให้อาหารกิเลสนะเพราะคุณยังไปเสพสมอยู่นะกลับกันนะคนนั้นบรรเทากิเลสว่างั้นนะไม่ใช่บรรเทานะบรรเทาความ คือมันกลัดอกกลัดหนองในการที่แหมใครอยากเต็มปีเต็มที่ไม่ได้บรรเทาแล้วมันก็ร้อนรนเพราะฉะนั้นพอได้ไปสัมผัสก็เหมือนก็ได้บรรเทาแต่ที่จริงนั้นสร้างอาหารให้แก่กิเลสกิเลสอ้วนขึ้นกิเลสอ้วนขึ้นเพราะฉะนั้นทิศทางของพระพุทธเจ้าจึงไม่ใช่ว่าเมื่อมันใครอยากอะไรก็ให้มันเสพแล้วมันก็จะหายพระพุทธเจ้าไม่ใช่ไม่ใช่ไปสะสมอย่างนั้นให้ล้างละให้หาเหตุผลให้เห็นว่ามันเป็นสมมุติให้เห็นว่าของไม่เที่ยงให้เห็นว่าของไม่จริงให้เห็นว่าของไม่มีตัวตนแต่เราไปหลงว่ามันมีตัวตนเป็นของมีต้องมีต้องได้ต้องเป็นต้องสร้างอยู่คุณไปเห็นหลงคุณไปหลงเห็นเป็นอย่างนั้นจริงต่างหากเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมารู้รู้จริงแล้วเลิกละนายคลายแล้วพิจารณาเห็นจนกระทั่งปลดปลงก็เลยจะเลิกได้อันนี้เข้ามาอีกในแสงต่อนอกจากสปาร์คหัวใจเนี่ยเป็นซาดิสที่แรงแล้วการได้สัมผัสรูปได้สัมผัสหน้าอกเธอแหมหน้าอกคนนี้งามแล้วก็ซาดิสต้องถือว่าซาดิสแค่ยังเห็นได้เห็นตอนนี้ก็ลดลงมาจากที่พุทธเจ้าตั้งเอาไว้แล้วอธิบายไว้แล้วว่าในข้อที่3มันต้องสัมผัสเนตรต้องสายตาสบสายตาจึงจะสำเร็จความใคร่นั่นบอกแล้วว่ามันหยาบมันเผยหน้าต่างประตูแต่คุณไปสบสายตาของคนที่ไม่ใช่คู่รักไปสบสายตาคู่อาฆาตอย่างผู้หญิงคนนี้เกลียดเธอเกลียดคุณผู้หญิงคนนี้เกลียดคุณแล้วคุณจะไม่ต้องไปสบสายตากับผู้หญิงมันจะไปสปาร์กอะไรล่ะมันก็จะผู้หญิงก็ด่าตอบมาให้หน้าต่างหัวใจก็ด่าตอบเท่านั้นเองก็ผู้หญิงเขาไม่ชอบคุณแต่ถ้าผู้หญิงชอบเราด้วยแล้วเราก็ชอบเขาด้วยสปาร์กกันหน้าต่างหัวใจแค่ตาสบตาก็นอนหลับชื่นใจไปด้วยกันทั้งคู่สำเร็จความใคร่ได้ทั้งคู่เอานี่ย้อนกลับไปพูดถึงเรื่องสปาร์กตาใหม่ต่อมาเขาไม่รู้หรือเขาเราเองคนเดียวจะเขารู้หรือไม่รู้ก็ตามเราเองคนเดียวได้สัมผัสหน้าเธอได้สัมผัสหน้าอกเธอได้สัมผัสถ้าผู้หญิงก็อาจจะสัมผัสแม้ความล่ำสันความเป็นผู้ชายความเป็นแมนเขาดาร์กทอนแอนด์แฮนซัมเหลือเกินก็ได้แล้วแต่ส่วนไหนแม้ผิวดาร์กไม่ใช่สูงผิวดาร์กทอลแอนด์แฮนซัมผิวของเขาคล้ำดีมันเป็นภาษาฝรั่งอ่ะฝรั่งมันนิยมคนผิวคล้ำมันไม่นิยมคนผิวขาวมันเซ็งเพราะมันเชื้อชาติผิวขาวมันก็เลยเซ็งผิวขาวมันก็เลยนิยมสีดาร์กสีอย่างดาร์กแทนนี่แหมนิยมดาร์กแทนก็คือผิวดำแดงนะมันนิยมมันถึงไปอาบแดดกันให้ผิวดำแดงอย่างนี้มันนิยมเพราะฉะนั้นถ้าผู้ชายแหมดาร์กทอลสูงแอนด์แฮนซัมก็แล้วแต่ว่ามันจะรูปหล่อมันจะสง่าสงบอะไรแค่ไหนก็ตามใจผู้หญิงก็ได้สัมผัสแค่นี้ของเธอด้วยสายตาชื่นใจแล้วนอนหลับสปาร์คเป็นไคลแม็กซ์ของตัวก็ได้หรือคุณจะไปเน้นที่ตรงไหนก็ตามแหมกล้ามเนื้อโอ้โหคนนี้กล้ามเนื้อหรือหน้าตาคมแหมยังกาเทพบุตรเดวิดหรือว่าเทพบุตรอะไรก็ตามใจเถอะเทพบุตรของอังกฤษเขานะไอ้ของมาจากอังกฤษของฝรั่งเขาคุณก็สมมุติไปนะเทพบุตรแห่งความงามอะไรแล้วแต่นะอาตมาไม่รู้ว่าเทพบุตรของฝรั่งเขาเทพบุตรแห่งความงามคือใครนึกถึงเทพบุตรองค์หนึ่งชื่อว่าเดวิดก็พูดไปงั้นเองนะอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ต้องสัมผัสด้วยตาเสียก่อนด้วยแสงด้วยรูปสัมผัสส่วนที่เรากำหนดหมายเป็นหลงเอาไว้ว่าเป็นสิ่งที่จะต้องได้สัมผัสและเราก็เกิดไคลแม็กซ์เกิดสำเร็จความใคร่ในใจเนี่ยความสำเร็จความใคร่ในเมถุน7นี่มันละเอียดถึงป่านนี้ละเอียดละอออย่างนี้แล้วเราก็ไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวคุณก็เที่ยวไล่เที่ยวคือไปสร้างอาหารให้มันอยู่ไปสร้างอาหารมีพฤติกรรมผ่านไปผ่านมาผ่านมาผ่านไปเพราะงั้นก็เป็นอย่างนั้นอยู่เอาย้อนกลับไปที่เสียงอีกแม้แต่เสียงไปฉอเลาะกันโดยไม่ใช่พูดภาษารักแต่ขอให้ได้พูดเสียงเท่านั้นน่ะบอกแล้วว่าแม้แต่หยาบให้เขาด่าเราสักทีชื่นใจก็ยังได้ไม่ด่าแล้วเสียงฉอเลาะอย่างงอนอย่างนี้แต่ต้องให้ฟังเสียงตรงๆจากเสียงจากปากไม่ใช่เมถุนข้อที่4ถ้าเมถุนข้อที่4นี่แม้แต่เสียงร้องไห้เดี๋ยวจะอธิบายต่อโยงเป็นลูกโซ่เป็นดอกร้อยมาลัยให้ฟังแม้แต่เสียงร้องไห้ก็ชื่นใจน่ะเดี๋ยวจะต่อร้อยให้ฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยขณะนี้ย้อนกลับมาที่เสียงเมถุนข้อที่2ก่อนว่าแม้แต่เสียงที่มันตั้งแต่โรแมนติกบอกแล้วตั้งแต่ฉอเลาะพูดเสียงเข้าเสียงหวานจนกระทั่งไปซาดิสได้ฟังเสียงอย่างโง่นอย่างนี้สมมุติผ่านไปก็ต้องได้พูดกัน ได้พูดกันนี้พูดกันหน่อยต้องมีเสียงตรงๆนะยังไม่ต้องรอดนี่ยังหยาบอยู่นะยังเมถุน2นะยังไม่ใช่เมถุน4เมถุน4แล้วละอายแล้วเราจะเดินผ่านไปฟังเสียงต่อหน้าต่อตากันต้องได้ยินเสียงเขาตรงๆแม้ไม่ใช่เสียงหวานฉอเลาะเป็นภาษารักแต่เป็นภาษาธรรมดาก็ได้ถ้ายาวกว่านั้นให้ไปเสียงเขาด่าซะได้จะชื่นใจทั้งนอนหลับอันนี้ระลึกได้ว่าเราละเอียดไม่พอก็เลยขอย้อนมาพูดที่เมถุนข้อที่2ก่อนเพราะฉะนั้นคนพวกเราเนี่ยฟังกันนะมันยังเอาละเราวางได้แล้วด้วยการสัมผัสแต่ต้องชาตินี้เราไม่ต้องสัมผัสแต่ต้องกันทั้งชาติก็ได้นะไม่ต้องมีเมถุนก็ที่หนึ่งกันก็ได้ชาตินี้ร่างกายไม่ต้องแตะไม่ต้องนวดฟันไม่ต้องสัมผัสแถวผิวอะไรกันก็ได้ขาดเมถุนข้อที่หนึ่งเมถุนข้อที่สองยังจะต้องเอาเสียงกันอยู่นะแม้แต่เสียงบอกแล้วไม่หวานจะให้เป็นภาษารักโรแมนติกเสียงธรรมดาก็ได้เสียงพูดคุยนี่ฉันพูดธรรมะกันนะแต่ต้องได้ยินเสียงตรงต่อตรงยังไม่ใช่เมถุนข้อที่4บอกแล้วนี่จะแยกมานึกได้ก็บอกเดี๋ยวจะไปพูดข้อที่4ยากเพราะฉะนั้นขออันละเอียดข้อที่2ก่อนถ้าไม่งั้นเดี๋ยวข้อที่4มันจะไม่กลืนกันเพราะว่ามันหยาบกว่าไม่ใช่หยาบละเอียดข้อที่4มันละเอียดมันแต่ว่าลักษณะมันหยาบบอกแล้วว่าได้ยินเสียงร้องไห้ของเธอก็คลายแม็กซ์ที่ท่านอธิบายไว้ที่ท่านตั้งเป็นมัดอัตราไว้เนี่ยมัดอัตราไว้เนี่ยอาตมากำลังจะอธิบายร้อยมาลัยของเมถุนให้ฟังนะพราะแม้แต่เมถุนข้อที่2เนี่ยไม่ต้องพูดฉอเลาะไปพูดคำธรรมดานี่แหละถ้าคนนี้ไม่มีนิสัยซาดิสแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องไปพูดคำหยาบถ้าคำหยาบก็จะต้องได้ยินเสียงเขาด่าถ้าอีสาวไม่ด่าจะให้นอนไม่หลับต้องไปได้ฟังอีสาวด่าซะก่อนเขาต้องด่าให้คำอย่างแรงอย่างงอนอย่างนี้แล้วก็ถึงชื่นใจไปนอนหลับอย่างนั้นพวกซาดิสทีนี้ไม่ซาดิสไม่ถึงขั้นโรแมนติกบอกแล้วไม่ถึงขั้นจะต้องพูดฉลองหวานเป็นคำประเลาประโลมเป็นคำที่จะไปเชิงรักเชิงใคร่เป็นเชิงลีลาของเมถุนถึงเสพสมหรือว่าเป็นลีลาของภาษารักไม่ต้องภาษารักภาษาธรรมดาตีกลับไปเป็นภาษาแม้แต่พูดธรรมะกันแต่ขอให้ได้ยินเสียงเธอก็แล้วกันภาษาอะไรก็ได้ถามไถ่เรื่องธรรมดาได้พูดกันอยู่นั้นน่ะพูดกันได้ทั้งวันพูดกันอยู่อย่างนั้นน่ะเนี่ยอาตมาระลึกได้ว่าเออแต่ก่อนนี้อาตมาเนี่ยนะกับแฟนมานั่งคุยพูดกันไม่มีอะไรก็นั่งไปมองกันไปประเดี๋ยวก็คลายแม็กทางมองประเดี๋ยวก็คลายแม็กทางพูดไม่มีอะไรก็พูดหาเรื่องกันมาพูดเรื่องธรรมดาเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนั้นก็ดูมันมีความสุขอยู่ตลอดทั้งวันทั้งเวลาเนี่ยมันเป็นกิเลสมันเป็นราคะมันเป็นเมถุนเราไม่รู้ว่าเราเสพเมถุนนะเนี่ยเรามาเรียนธรรมะแล้วเราถึงจะรู้ว่าเราเสพเมถุนเพราะฉะนั้นพูดภาษาคนก็ไม่ใช่ธรรมะคารวะก็พูดธรรมะอะไรเป็นมันก็พูดภาษาคนไปเรื่องบ้านเรื่องเรือนเรื่องข้าวเรื่องน้ำเรื่องเพื่อนเรื่องฝูงเรื่องทะเลเรื่องอะไรก็พูดไปมันดูมันเป็นรสชาติไปหมดแล้วพูดถึงเรื่องน้ำเรื่องดินเรื่องลมเรื่องไฟเรื่องทะเลเรื่องดอกไม้เรื่องบ้านเรื่องเมืองเรื่องอะไรก็รู้สึกมันเป็นรสชาติของภาษารักไปหมดชั้นเดียวกันพอมาเป็นนักธรรมะก็ใช้แฝงภาษาคำความของธรรมะเป็นภาษารักอารมณ์ของเราความที่เป็นอะไรแทรกซ้อนอยู่ในนั้นของเราไม่รู้แล้วเราก็นึกว่านั่งได้พูดกันไปทั้งที่บางทีก็คำเก่าเรื่องเขาเสนอสนองกันไปจ้าจ๋าจ้าจ๋าแต่ใช้ลีลาสำนวนภาษาเป็นภาษาธรรมะก็ได้ฟังให้ดีนะละเอียดลึกซ้อนนะถ้าคุณไม่เข้าใจเลยว่าเอ๊ะมันไม่มีความจำเป็นก็ให้เขาแล้วสอนเขาแล้วเป็นครั้งเป็นคราวแล้วก็พอแล้วยังจะต้องการของเราก็จะต้องไปให้เขาอีกแท้จริงไม่ใช่หรอกเราไปเสพอาหารเมถุนระวังภาษาสอนภาษาระวังครูอาจารย์สอนกันเนี่ยผู้ชายผู้หญิงโดยตรงและยังสอนแม่ลูกศิษย์กับอาจารย์แม่ลูกศิษย์กับอาจารย์นี่โอ้ลูกศิษย์ก็ขยันเรียนเหลือเกินอาจารย์ก็ขยันสอนเหลือเกินติวกันเหลือเกินไม่ใช่ติวหรอกเมถุนระวังไม่ใช่ติวหรอกเมถุนเพราะฉะนั้นจะโอภาปราศัยกันด้วยลีลาภาษาโวหารของธรรมะก็ยังเสพเมถุนกันได้หรือลีลาภาษาพูดกันเรื่องธรรมดาเรื่องชีวิตเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่เราจะต้องได้ยินเสียงเธอก็จะต้องได้ยินเสียงของเขาฟังให้ดีนะซ้อนยังเป็นอยู่ก็ระวัง ไม่มีอะไรได้แม้ตอนนี้ขอข้ามไปขอข้ามเมถุนสามแสงไปหาเสียงอันต่อนั่นเลยไม่ได้อะไรเลยเสียงเธอลอดฝามาลอดกำแพงมาเป็นแม้ขนาดเสียงร้องไห้ซึ่งเป็นเสียงทุกข์นะเสียงร้องไห้คือเสียงของแสดงความทุกข์เขาทุกข์แท้จริงเราควรจะทุกข์ตามยังเกิดไคลแม็กในใจได้ยังเป็นเมถุนทำได้พระพุทธเจ้าท่านอธิบายไว้ละเอียดเชิงละเอียดถึงปานฉะนั้นคิดดูชื่นใจได้สำเร็จความใคร่ได้เป็นเมถุนท่านยังเรียกเมถุนธรรมอยู่ในข้อที่4ได้ยินเสียงร้องไห้ของเธอทะลุฝาทะลุกำแพงมาแล้วเราก็เกิดสำเร็จความใคร่เป็นเมถุนเนี่ยถ้าเราไม่เข้าใจธรรมะเป็นระดับขั้นตอนนะเราจะฟังไม่ออกเราจะรู้อะไรได้ยินเสียงร้องไห้กับเมถุนคุณเคยนั่งสงสัยมั้งไหมอ่านดูเมถุน7นี่แล้วสงสัยบ้างมั้ยเนี่ยมันเลวร้ายแล้วมันพิลึกพิลือถึงปานชนีนะนี่อาตมาขออธิบายข้ามไปมันไม่หยาบคายถึงขั้นจะต้องฟังเสียงด่าเสียงอะไรดีไม่ดีก็เสียงด่าก็ซาดีแต่ถ้าไม่เอาซาดีแล้วชั้นที่4แล้วเมถุนระดับ4แล้วมันควรจะจางคลายไปมากแล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องซาดีซึ่งขนาดนั้นแค่ได้ยินเสียงร้องไห้ซึ่งเป็นเสียงสื่อทุกข์แต่เรากลับไปชื่นใจดีใจเพราะว่าจะได้ยินเสียงหวานเสียงอะไรไม่ได้แล้วต่างคนต่างถูกรังแกกันสมมุติว่าเนี่ยคู่รักคู่นี้เขาพลากไม่ให้มาพูดกันไม่ให้มาพบกันเอาฝาเอากำแพงเอาภูเขากั้นอยู่กันคนละฟากฟ้าอยู่กันคนละภูเขากั้นเสร็จแล้วเสียงร้องไห้ของเธอก็ยังผ่านภูเขามาให้ได้เราได้ยินก็อุ้ยเธอนะเธอยังอยู่เธอยังไม่ตายเธอยังร้องไห้อยู่แสดงยิ่งความเห็นใจก็ยิ่งเกิดมากความเห็นใจก็ยิ่งเกิดเยอะก็คลายแม็กซ์ก็ชื่นใจได้ดังนี้เป็นต้นนะอันนี้ข้ามไปที่เมถุนข้อที่4แล้วก็ขอกลับมาเมถุนข้อที่3มาเรื่องของแสงมาเรื่องของสปาร์คทางแสงเพราะฉะนั้นแสงนี่บอกแล้วว่ามันไม่เดินทางโค้งโดยธรรมดานะแต่บอกแล้วว่าโดยละเอียดและโดยจริงที่สุดแล้วนี่แสงนี่มันเดินทางโค้งถ้าคุณออกนอกจักรวาลไปไม่ได้มองออกนอกจักรวาลไปไม่ได้คุณจะไม่เห็นจุดต้นกับจุดปลายของแสงเป็นโค้งเลยแม้แต่ไอน์สไตน์ในวัดแสงโค้งก็ยังไปหาจุดวัดแสงสะท้อนแสงตกซึ่งเป็นดวงดาวจันทรคาสุริยคาสแล้วแกก็วัดด้วยอันนี้เป็นเครื่องพิสูจน์ว่านี่เห็นไหมแสงโค้งเพราะว่าจุดนี้มันเคลื่อนและจุดนี้แกทำไว้ที่บนกระจกเลยเนี่ยขนาดนี้ดวงดาวดวงนี้อย่างนี้แสงมันเป็นงี้แล้วแกก็วัดด้วยวิธีการอาตมาไม่รู้ละเอียดทีเดียวแต่อาตมาดูคร่าวๆแล้วแกก็วัดเมื่อเวลาเดินการเดินทางแล้วจะทำให้เห็นได้เลยว่าเห็นไหมนี่แสงนี่มันโค้งไปหามันโค้งแสงนี่ท่านที่มีเทวัตถุอันนี้ดันอยู่มันทำให้เกิดแสงโค้งนะเพราะว่าแสงนี่มันกระทบอันนี้ต้องไปอย่างนี้แล้วมันก็ไปอยู่ที่จริงมันไปอยู่มันพยายามจะไปให้ตรงถูกกระทบมันก็จะไปเพราะว่าฤทธิ์แรงของมันมีมันก็ไปถ้าอะไรต้านมันอยู่มันอยู่ถ้าอะไรต้านมันไม่อยู่เป็นแสงที่มันกระทบนี่เราก็มันเหลือเศษที่นี่ไปมันก็ไปนะแต่แสงนั้นอ่อนลงถูกอะไรนี่ไปต้านไว้หน่อยแล้วความอ่อนแรงของแสงก็อ่อนลงแต่ว่ามันก็ไปนะนี่อธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ให้ฟังนิดหน่อยทีนี้เข้ามาหาเรื่องของเมถุนธรรมแม้แต่ได้สปาร์คตาที่เป็นหน้าต่างหัวใจแล้วไม่ได้สปาร์คตาสัมผัสส่วนนั้นส่วนนี้ได้เห็นรูปได้เห็นร่างได้เห็นส่วนใดส่วนหนึ่งที่เรากำหนดหมายยึดถือว่าแม้เราได้สัมผัสส่วนนี้ก็ถึงใจแล้วพอใจแล้วมันก็จะมีอยู่ดังนี้แหละแสงก็จะต้องได้กระทบแสงมันไม่ผ่านกำบังบอกแล้วแสงไม่ผ่านเครื่องกำบังเพราะฉะนั้นเมื่อมีเครื่องกำบังแล้วตาคุณทะลุเครื่องกำบังไม่ได้นอกจากจะเป็นแค่กระจกฝ้าก็อีกเรื่องนึงถ้าหนักๆเขาก็ได้เห็นเธอในกระจกฝ้าก็สปาร์คก็ชื่นใจไคลแม็กซ์ก็เอาไปสิก็แล้วแต่ละมันไม่ได้เห็นเขากั้นด้วยกระจกฝ้าแล้วก็ยังอุตส่าห์แม้เห็นเงาลางๆเลือนๆอยู่ในกระจกฝ้าคุณก็ถึงใจสำเร็จความใคร่ได้ก็นั่นก็ยังแสงนี่ก็ขออธิบายให้มันละเอียดไปอีกให้ฟังนะเพราะฉะนั้นเรื่องแสงเมถุนธรรมนี่ก็จะต้องสบทางแสงทางรูปอยู่ผ่านไปแม้จะทั้งไม่มีแล้วไม่กระจกฝ้าแล้วทีนี้ก็ปิดเลยคุณก็ไม่ได้สำเร็จความใคร่แต่ใจของคุณจะมีละใจมันก็นึกคิดวาดภาพไปเองเอาทีนี้มาข้อที่4ได้ยินเสียงร้องไห้ของเธอผ่านทะลุฝาทะลุกำแพงก็เป็นเมถุนข้อที่4อยู่นะเพราะก็รุนแรงมาจนกระทั่งไม่ได้เห็นหน้าไม่ได้ทางแสงไม่ได้เห็นส่วนที่เราเป็นเธอด้วยส่วนใดอาตมาเคยอธิบายแม้แต่ไม่ได้เห็นหน้าเห็นผ้านุ่งของเธอแขวนก็ไปชื่นใจนอนหลับนะป ไปถึงบ้านเธอไม่ได้เห็นหน้าเธอเห็นผ้านุ่งของเธอแขวนอยู่ข้างบ้านเราก็ชื่นใจแล้วกลับมานอนหลับได้สำเร็จความใคร่ได้นี่อาตมาก็เคยอธิบายมานานแล้วนะแม้ได้แค่เห็นแค่นั้นไม่แล้วตอนนี้ไม่แสงไม่ต้องสัมผัสที่แสงที่รูปมาได้สัมผัสแต่แค่เสียงผ่านทะลุเขากำแพงภูเขาอะไรมาก็ตามขนาดเป็นเสียงร้องไห้เป็นเสียงทางด้านสายมันหยาบเป็นซาดิสแต่ว่าบอกแล้วว่าเสียงร้องไห้ไม่ถึงกับขนาดซาดิสต้องเสียงด่ามันถึงจะซาดิสนี่ไม่ใช่เสียงด่าเสียงร้องไห้ของเธอเท่านั้นซึ่งเป็นแสดงว่าถึงการพิริพิไรเป็นการโหยหาอาวรณ์กันได้เป็นเรื่องของการยังผูกสัมพันธ์อยู่ได้ยินได้เสียงร้องไห้ของเธอนี่ก็สำเร็จความใคร่เพราะฉะนั้นเสียงที่ยิ่งโรแมนติกกว่านั้นก็แน่นอนสิขนาดเสียงร้องไห้ของเธอนี่เหรอโอ้ยเธอยังคิดถึงฉันนะยังมีสัมพันธ์นะยังมีโน่นนี่ก็แน่ทีมันก็จะไปมีท่าอะไรแล้วยิ่งไปพูดชอล้อเป็นโรแมนติกยังเป็นคำหวานคำคมคำที่เกี่ยวเนื่องถึงกันสื่อรู้กันว่านี่ยังเป็นคำพูดที่พูดถึงกันระลึกถึงกันอยู่แค่ใดแค่ใดมันได้ยินแว่วมาเป็นตัวเสียงเหมือนกันนะมันได้ยินแว่วมาถ้ายิ่งเดี๋ยวนี้แล้วไม่ต้องห่วงเลยเอาเทปมาฟังเลยได้ยินเสียงของเธอทางเทปชื่นใจชื่นใจนี่ว่าบรรเทาแล้วได้ยินเสียงบรรเทาแล้วโอ้ยเสียงพูดเพราะพูดสุภาพพูดนิ่มพูดดีพูดอย่างงดอย่างนี้แม้แต่จิตติดลีลาของเสียงเราได้ฟังได้เสียงตอนนั้นก็ติดลีลาของเสียงไม่ได้แฝงไปว่าเออนี่เขาพูดธรรมะแฝงไปว่านี่เขาพูดภาษาคนภาษาไอ้นี่โอ้ยเขาพูดอร่อยเหลือเกินพูดไพเราะเหลือเกินพูดชื่นใจเหลือเกินจนไปบอกว่าพูดภาษาธรรมะแต่เราก็ยังชอบในเสียงนี้ทั้งที่ว่ากันจริงแล้วเนื้อหาของธรรมะของเสียงนั้นน่ะไม่ได้เข้มข้นไม่ได้ชัดเจนไม่ได้มากมายไม่ได้ลึกซึ้งไม่ได้ละเอียดเท่าเนื้อธรรมะของคนอื่นหรอกแต่เราติดเสียงเราติดลีลาเราก็ฟังเสียงนั้นได้แล้วก็เป็นไคลแม็กซ์ได้เป็นชื่นใจเป็นบำบัดเมถุนในเสียงนั้นได้ฟังให้ดีนะแต่พูดตั้งแต่มันเป็นเรื่องของผูกพันเป็นไคลหยาบไคลหยาบจนกระทั่งไปไคลละเอียดได้ยินเสียงของเธอเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรเลยได้ยินเสียงแว่วๆของเธอมาได้เรื่องอะไรแล้วผ่านทะลุฝาทะลุกำแพงมาก็พอใจแล้วไคลแม็กซ์ได้และบอกแล้วว่าเดี๋ยวนี้สมัยใหม่มันไม่ผ่านหูผ่านทะลุกำแพงแล้วมันอัดเทปมาเลยเสียงของเธอทางเทปมาเปิดนั่งฟังเลยถ้าเป็นเสียงพูดชอล้อฟังมาในเทปก็แน่นอนปิดประตูฟังคนเดียวแล้วใครจะไปให้คนอื่นฟังแล้วถ้าพูดชอล้อมาตรงทีนี้มันไม่มาในนั้นมันซ่อนแฝงมาในพูดเป็นธรรมดาให้คนอื่นฟังได้ด้วยแต่เราก็ชื่นใจนะกลบเกลื่อนไปในเชิงนักเข้าเป็นภาษาเทศเลยแต่ได้ฟังภาษาเทศที่จริงฟังเอาเสียงให้รู้ใจตัวเองนะว่าตัวเองติดอะไรตัวเองมีการผูกพันในอะไรในเนื้อหาธรรมะจริงหรือเนื้อหาธรรมะของเสียงคนอื่นไม่มีหรือเนื้อหาธรรมะของคนอื่นชัดกว่าหรือไม่หรือเนื้อหาลีลาท่าทีอะไรต่างๆเราไปยึดติดอยู่ในแม้แต่เนื้อหาลีลาท่าทีทั้งๆที่เนื้อหาลีลาท่าทีที่สื่อชัดเราน่าจะซาบซึ้งกว่าแล้วกลับไม่เอาละเรารังเกียจเรากลายเป็นพวกโรแมนติกอิซึมไอ้อย่างนี้รุนแรงเราเน้นเราเอ็นไปทางโรแมนติกอิซึมอย่างนี้พูดรุนแรงไปฉันฟังไม่ได้ฟังไม่ได้ก็ไปฟังโรแมนติกอิซึมก็จะติดลีลาอย่างนั้นเพราะฉะนั้นในลีลานี่ซับซ้อนไปซับซ้อนมาคนที่มีจริตทางกามทางกามนี่แหละกามนี่แหละคือคำว่าโรแมนติกนะคนที่ไปทางกามถ้าใครที่ไปทางโทสะหรือทางพยาบาททางรุนแรงก็ไปในทางซาดิสเพราะฉะนั้นคนไหนที่ต้องฟังธรรมะรุนแรงนะอาตมาขอยืนยันแล้วว่าโลกเนี่ยคนมันชอบรุนแรงชอบการด่าชอบการว่าแรงว่าอะไรกันมันบำบัดใจโลกทุกวันนี้เป็นโลกซาดิสไม่ใช่โลกยุคโรแมนติกเคยบอกแล้วเคยพูดแล้วขอยืนยันว่าบรรยากาศหรือว่าพิเรียดยุคสมัยนี้มันเป็นยุคของซาดิสไม่ใช่ยุคของโรแมนติกยุคของโรแมนติกเขามีเขาผ่านมาแล้วยุคโรแมนติกมันไม่มีความรุนแรงอะไรเดี๋ยวนี้มันมีแต่ความรุนแรงมันมีแต่เลือดเพราะฉะนั้นคนที่มีการหุ้มพอกไปด้วยบรรยากาศอารมณ์และสมมุติสัจจะอย่างนี้จึง ต้องการความรุนแรงจึงจะสื่อถึงจึงจะรู้เรื่องอาตมาจึงจะต้องใช้อันนี้ตามทั้งที่อาตมาบอกแล้วอาตมาไม่ใช่พื้นคนแรงไม่ใช่พื้นคนหยาบแต่จำเป็นที่จะต้องสื่อและอาตมาก็แสดงธรรมและทำแบบนี้ก็ได้ผลพระที่ท่านแสดงธรรมสุภาพสู้อาตมาไม่ได้พระที่ท่านแสดงธรรมสุภาพนะขัดเกลาสู้อาตมาไม่ได้แต่แน่นอนพูดกันด้วยสิ่งหนึ่งมันซ้อนถ้าเราพูดสุภาพนะคนต้องการเพราะฉะนั้นในสามัญสำนึกเปลือกๆนี่คนต้องการความสุภาพเพราะโลกเต็มไปด้วยความร้อนแรงเพราะฉะนั้นโดยสามัญสำนึกเปลือกๆคนที่จะเฮโลโลติดความสุภาพได้อยู่มากอยู่แต่ไม่ได้เข้าขัดเกลาไปถึงเนื้อถึงแก่นเขาก็จะอยู่กันแต่เปลือกๆแล้วก็ได้รับเปลือกแล้วก็ติดผิวเปลือกเอาเปลือกเป็นความบำบัดอารมณ์เพราะฉะนั้นคนที่ทำสาระสื่อสาระออกไปได้แค่เป็นลักษณะโรแมนติกลักษณะหวานลักษณะสุภาพหวานคนจะชอบหวานอยู่เท่านั้นแต่ในหวานนั้นไม่ถึงเนื้อเพราะฉะนั้นเราจะแสดงเห็นได้แม้แต่ศิลปะทุกวันนี้นักแสดงเพลงถ้าจะเอาเพลงอีออีออมาสีเรื่องนะแบบคลาสสิกนะไม่นานๆมีกลิ้งหนึ่งเบาแผ่วหวานไม่ได้กิลมันต้องเย่เย่เย่เย่เย่เย่เย่เฮ่หน้าก็ต้องเหมือนกับจะกัดจะเคี้ยวนะดนตรีหูแตกที่อาตมาตั้งดนตรีหูแตกเขาต้องอย่างนี้มันจะถึงจะรับแล้วมันถึงจะเอานี่คือยุคสมัยนะยุคสมัยมันเป็นอย่างนี้พอดนตรีไปอีอออีอออีอออีอมีคนดูไม่กี่คนหรอกแต่ดนตรีหูแตกจึงจังจึงจังโอ้โหเต็มลานเลยเนี่ยวงร็อกวงดิสโก้วงซานดีสทั้งหลายมันถึงจะถึงใจเพราะไอ้สิ่งนี้มันเป็นของโลกอาตมาเองจำเป็นอาตมาเป็นศิลปินอาตมาจำเป็นที่จะต้องดึงเอาสิ่งนี้มาเป็นเครื่องประกอบเป็นส่วนประกอบของคอมโพสิชันที่อาตมาจะต้องเอามาใส่เป็นดิสคอร์ดอันหนึ่งของศิลปะที่อาตมาต้องทำเพราะฉะนั้นแม้ในการพูดอาตมาจึงต้องดึงเอาความแรงความหนักนี่มาใส่เข้าไปบ้างแต่ก็ไม่ใช่ว่าเราทำมันหัวใจอันนี้ต้องดูตัวถ้าตัวเองไม่รู้ตัวนะก็ยังมีการเสพกิเลสในภพของตัวเองอยู่เราทำนี่เรามันนะที่จริงเราแก้ตัวเราพูดให้เขาฟังเรานึกว่าเราจะให้สื่อให้แก่เขานะแต่แท้จริงตัวเองก็ได้อาหารและตัวเองก็เสพแบ่งกินอาหารอันนี้อยู่ระวังนะพวกเราเนี่ยคนมีนิสัยหยาบแล้วก็ได้ทำหยาบสมหัวใจแล้วก็ไปแก้ตัวเขาอยู่แต่นั่นก็แก้ตัวแต่คนที่มีนิสัยละเอียดไปทำละเอียดละเอียดให้เขาฟังแล้วโอ้ดีดีคนนั้นก็แก้ตัวนะแก้ตัวเพราะฉะนั้นถ้าผู้ใดที่เข้าใจทิศทางสองด้านนี้อย่างชัดเจนแล้วตรงไปทั้งด้านหยาบตรงไปทั้งด้านหวานนะเราก็จะต้องเข้าใจว่าเราจะต้องแก้กลับทุกอย่างนะว่าแม้แต่เสียงอย่างที่ว่านี่จนกระทั่งเสียงที่มันจะต้องใช้กันจะผ่านทะลุผ่านกำแพงเสียงอะไรอะไรก็แล้วแต่ถึงขนาดพระพุทธเจ้าท่านบอกว่ายังหยาบอยู่นั่นยังไม่ควรเพราะฉะนั้นจะต้องทำให้เสียงมันเบาอาตมานี่พยายามถ้าเผื่อว่ามันดีขึ้นดีขึ้นแล้วเราเองไม่จำเป็นจะต้องใช้เสียงแรงเสียงหยาบเสียงหนักไม่ต้องพูดภาษายกตัวอย่างขนาดนี้ก็ดีที่คนมีภูมิสูงขึ้นไม่ต้องพูดสื่อความหยาบถึงขนาดนี้เราก็เข้าใจใช้ภาษาที่แทนที่ละเอียดขึ้นสูงขึ้นมันก็แสดงถึงภูมิผู้รับและผู้ให้ก็ไม่จำเป็นจะต้องแสดงอย่างนั้นแต่แม้ว่าภูมินี้นะผู้ที่ให้เนี่ยก็ยังก็ละเอียดแล้วแต่ผู้ให้นี่ยังหยาบอยู่หยาบอยู่แสดงว่าผู้ให้ผู้นั้นไม่รู้จักพบภูมิไม่รู้จักสัจจะว่าไม่ต้องแสดงหยาบก็ได้แล้วคนภูมินี้ส่วนเหล่านี้เขาพอแล้วเอาแสดงที่ละเอียดหรือว่าสุภาพกว่านี้ก็ได้แล้วคนนั้นก็ยังไม่สุภาพอยู่ก็แสดงว่าคนนี้ไม่มีเจโตปริยญาณวัดบริษัทไม่ได้วัดภูมิไม่ได้ยังแสดงหยาบอยู่เนื้อไม่ได้อาตมาพยายามแสดงพวกเราเนี่ยหลายทีอาตมาแสดงธรรมดาไปหมดนี่ไม่นั่งหลับนั่งโง่ก็อะไรไปอยู่ก็เราต้องแสดงแรงมากแสดงแรงไม่พอต้องลนเล่นหยาบลงไปอีกหน่อยจึงจะปลุกขึ้นมาได้นั่นแสดงว่าคุณจะต้องหยาบอยู่ขนาดหยาบอย่างนี้ยังปลุกไม่ขึ้นปล่อยให้จมอยู่ในนรกก่อนนะมันหยาบเนี่ยมันควรจะต้องตื่นแล้วนะคนเนี่ยถ้าเสียงหยาบหรือว่า กลิ่นหยาบหรือรสหยาบนี่คนเรารังเกียจคนเราจะต้องหนีจากที่นั่นอย่างน้อยจะต้องหนีจากที่นั่นรังเกียจนี่มันทุกข์มากมันทุกข์แรงรังเกียจหรือว่าโทสะสายโทสะโคตรนะมันจะต้องหนีก่อนแต่ว่าขนาดยาวขนาดนี้เราก็ยังไม่ได้กระทุ่งกระเทือนอะไรเลยแสดงว่าคนนี้เนี่ยปล่อยให้อยู่ในนรกก่อนดึงเขาไม่ได้หรอกแรงขนาดนี้เราก็เมื่อยแล้วเราก็หนักแล้วแรงขนาดนี้แล้วแรงกว่านี้เราก็ไม่ไหวเหมือนกันนะเพราะก็ต้องปล่อยให้จมนรกไปก่อนเพราะมันติดเขาติดอันนั้นอยู่ก็ช่วยคนอื่นที่เขาได้เขารับได้เพราะแม้แต่ในด้านเสียงข้อที่4นี่เมถุนธรรมข้อที่4เนี่ยบอกแล้วว่าเสียงหยาบไปจนกระทั่งเสียงแค่ร้องไห้จนกระทั่งเสียงไปหาหวานหาผิวแผ่วมันก็จะกลายเลยเถอะไปจนกระทั่งต้องพูดเสียงหวานฉันจึงจะเอาถ้าเสียงหวานแล้วนี่มันตรงนะถ้าไม่หวานฉันไม่เอาเพราะฉะนั้นในการแสดงธรรมยังติดยึดไม่ว่าจะตรงไปในทางหยาบไม่ว่าจะตรงไปในทางหวานไม่ว่าจะตรงไปในทางแรงหรือตรงไปในทางเบาเราก็ยังไม่รู้ความจริงเอาพอดีพอดีแล้วก็เรารู้บุคคลอื่นเออจริงนะเราเองเราไม่เรามีจริตว่าเราไม่ชอบเสียงแรงเราชอบเสียงเบาๆผิวแผ่วนะเป็นโรแมนติกเบาๆกระซิบอะไรงี้เราไม่แหมรู้สึกยิ่งซาบซึ้งโรแมนติกเหลือเกินในเสียงกระซิบกระซาบงี้นะแม้ว่าเราจะติดอย่างนี้แต่ถ้าเรารู้เรารู้เขาว่าเออนี่ท่านพูดเพื่อคนอื่นนะท่านพูดแรงหน่อยเราก็ปล่อยเอออภัยเราก็พยายามเอาเนื้อหาแม้ว่าท่านสื่อใช้ภาษาหยาภาษาแรงนี้แต่เนื้อหาธรรมะเป็นอย่างไรเราก็เอาเนื้อหาได้เราก็หัดปล่อยวางในเรื่องนี้ได้หัดปล่อยวางไปพลางถ้าไม่เช่นนั้นเราก็ถือสาถือสาถือสาเราก็ไม่ได้รับจะให้ท่านให้แต่แก่เรามันก็ไม่ได้เพราะให้แก่เราท่านก็ให้แล้วแล้วยิ่งคนมากมันก็ต้องเผื่อแผ่ไปด้วยครั้งที่ท่านพูดเรียบร้อยพูดธรรมดาเราก็ไม่เอาซะอีกเพราะงั้นเราต้องรู้ตัวเราว่าเราเอาแน่หรือเปล่าในขณะที่ท่านพูดด้วยอันนี้ท่านพูดตรงกับจริตเราแล้วนะเนี่ยท่านพูดไม่แรงพูดเบาๆเรียบๆเราเอาหรือเปล่านี่ท่านพูดแรงเออพูดแรงนี่ก็อภัยท่านเพราะว่าท่านต้องให้คนอื่นที่ยังมีจริตทางแรงนี่ท่านพูดเบากว่านี้อีกแล้วคนที่มีจริตทางแรงก็บอกพูดกระซิบกระซาบไม่เอาหลับดีกว่าพูดกระซิบกระซาบเบาพูดกระซิบกระซาบก็ไม่ฟังพูดเบาๆค่อยๆไม่ปรุงมากๆไม่ปรุงหนักๆไม่ปรุงแรงๆแผ่วไปไม่กระเทือนพอเราต้องกระเทือนมากหน่อยถึงจะติดก็หลบไปหมดลนไม่หมดมันเบาไปเลยไม่ติดเลยตามไม่ได้เลยจึงยากในการแม้แต่แสดงธรรมหรือแม้แต่จะชี้ชวนให้คุณติดใจสนใจได้รับความพอดีแก่กันและกันเนี่ยจึงยากแม้แสดงธรรมทีนี้เราเองคำว่าพอใจนี่นะมันเป็นเมถุนแต่เมถุนอันนี้หมายความว่ากำลังปรุงกำลังสังขารปรุงเพื่อจะให้เกิดอะไรถ้าเราฟังธรรมเราก็ปรุงเพื่อให้เกิดพระอริยะเรากำลังมาหัดสมสู่เรากำลังมาหัดสมสู่เอาเกสรตัวผู้ตัวเมียมาผสมพันธุ์เพื่อให้เกิดแต่ตอนนี้เราทำเกิดอะไรเกิดวิญญาณอริยะเราต้องรู้ว่าเรากำลังมาทำการเกิดวิญญาณอริยะไม่ใช่เรามาทำดับยิ่งเราทำเกิดวิญญาณอริยะนี่แหละยิ่งเกิดปัญญาและยิ่งเกิดอินทรีย์ทางเจโตเราสามารถที่จะดับจะข่มได้เพราะรู้เข้าใจเหตุผลเข้าใจจริงเมื่อฟังแล้วบางทีจะปล่อยได้ด้วยปัญญาเดี๋ยวนี้ละโอ้ปล่อยวางได้ปล่อยวางได้ก็ได้แล้วก็เป็นจริงฟังธรรมและบรรลุธรรมก็ได้มันทราบซึ้งธรรมแล้วบอกโอ้ไอ้นี่น่าปล่อยน่าวางน่าหน่ายน่าคลายน่าหลุดน่าเลิกเราก็จะเลิกไปในนั้นเสร็จในตัวนะนี่ก็อธิบายถึงแม้แต่เมถุนในข้อที่4จนกระทั่งมาถึงแม้แต่ในเชิงธรรมะละเอียดละออถึงปานชนิดอาตมาพูดนี่มันลึกในฐานะของโพธิสัตว์ทีเดียวเพราะฉะนั้นโพธิสัตว์ที่จะแสดงธรรมนี่อย่าให้เกิดคนอื่นติดใจจนเกินการอย่าให้เกิดคนอื่นไม่ได้ผลจนไม่เข้าท่าเพราะฉะนั้นจะต้องให้คนอื่นได้ผลติดไม่ใช่ติดใจแต่ให้สัมพันธ์ติดให้รับได้รับติดถ้าติดใจแล้วประเดี๋ยวก็กลายเป็นเมถุนอีกเพราะฉะนั้นจึงไม่ให้ติดถึงขนาดนั้นจะได้ไม่ติดกระจองงองแงไม่เช่นนั้นทำให้คนอื่นเขาติดนะเนี่ยเป็นอาจารย์ก็พูดโอ้ยคนติดคารมกระจองงองแงไปนั่นก็เป็นกระพรวนโอ้โหพ่อเมียมากนี่พูดภาษาหยาบเลยไม่ได้เมียทั้งหยาบหยาบอย่างโลกนะไม่ใช่เมียหยาบหยาบอย่างโลกนะเป็นบริจาริกา ็นบริจาริกาเป็นบริวาร นั่นเองเป็นบริจาริกาไปแล้วก็ไม่ได้อะไรมากมายหรอกเสร็จแล้วไปกั้นไปขวางเขาด้วยไปกั้นไปขวางเขาไม่ให้คนอื่นเขาเข้ามาเอาด้วยนี่ของฉันนะของฉันนะนี่มากไปแล้วไม่ได้ไม่ได้ต้องให้แค่นี้นะนี่ให้เทศน์ให้เธอฟังเท่านี้มากกว่านี้ไม่ได้ฉันไม่ให้พระเทศให้ฟังแล้วเป็นบริจาริกาที่จริงก็เป็นนั่นแหละเป็นผู้ที่หวงแหนเป็นผู้ที่ของตัวแล้วก็ป้องกันไม่ให้คนอื่นได้หวงแหนอยู่อย่างนั้นถ้าจะแค่ช่วยเหลือเกื้อกูลอุปถัมภ์ดูแลรักษามันก็มีนัยยะของปัญญานัยยะของธรรมะที่เราจะช่วยเกื้อกูลดูแลอย่างนี้เป็นต้นเป็นลักษณะของแม้แต่ครูบาอาจารย์กับลูกศิษย์มันไม่ได้เป็นเมถุนอย่างสูงหรอกเมถุนลึกซึ้งละเอียดแยบคายฟังให้ออกเพราะบางคนมาแสดงเป็นความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของอาจารย์นะระวังเป็นเจ้าเข้าเจ้าของคอยประคบประงมคอยโน่นนี่มากเกินไปจนคนอื่นเห็นแล้วลีลางี้คนรู้ได้ปฏิภาณมีอยู่เพราะฉะนั้นแม้แต่เมถุนเชิงละเอียดภาพขนาดนี้ใช้การฟังเสียงก็ติดเสียงแล้วก็เอาสาระก็มันยังมีเสียงผสมอยู่ต้องออกแม้กระทั่งเจียนออกนี่เราติดเสียงสำเนียงนะถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเราพอใจถ้าเสียงคนอื่นมีสาระเหมือนกันแต่เราไม่ฟังนั่นแสดงว่าเราแยกธรรมะกับแยกเสียงไม่ออกถ้าแยกธรรมะออกเสียงของใครก็ได้ทลีลาอย่างนี้ไม่ใช่ลีลาเนื้อหาสาระอย่างนี้เราก็รับได้นะแม้จะคนละลีลาก็ตามนั่นเราไม่ติดแม้ลีลาเราไม่ติดแม้แต่เสียงสำเนียงไม่ติดแม้แต่เสียงของผู้นี้ป่วยการกล่าวไปยายถึงแม่ลีลาบางคนต้องเสียงของผู้นี้เท่านั้นถึงฟังได้นี่พวกเรานี่ฟังธรรมะคนอื่นไม่ได้ต้องฟังเสียงธรรมะของพระอโศกหรือต้องฟังของพระโพธิลักษณ์เท่านั้นฟังเสียงของพระองค์อื่นไม่ได้อย่าเป็นอย่างนั้นนั่นมันยังเป็นส่วนของเมถุนนะระวังเพราะฉะนั้นเราแยกธรรมเราแยกธรรมเราแยกวัตถุเราแยกสิ่งอาศัยสมมติสัจจะกับปรมัตถสัจจะให้ออกแยกธรรมและไม่ใช่ธรรมให้ออกเพราะเราเอาธรรมะบางคนเขาพูดลีลาอย่างนี้สำเนียงนี้แต่เขาป้อนสารัตถะเนื้อหาอันนี้นะอ่านให้ออกโอ้คนนี้ก็พูดดีเนี่ยแต่พูดสำเนียงลูกทุ่งพูดลีลาภาษาลูกทุ่งโอ้คนนี้พูดวิชาการนะสื่ออันเดียวกันสาระแก่นสารอันเดียวกันฟังให้ออกไม่ใช่ไปติดลีลาไม่ใช่ไปติดซุ้มเสียงไม่ใช่ไปติดผู้คนอยู่ไม่ใช่ถ้ายังติดอยู่ระวังนั่นก็เมถุนนี่ได้ละเอียดวิเคราะห์วิจัยให้ฟังไปจนกระทั่งถึงขั้นขนาดนี้แล้วฟังดีๆบางคนไม่ต้องยกตัวอย่างอะไรอื่นยกตัวอย่างอาตมากับพระบางองค์ที่นี่ว่ากันจริงๆเลยพระบางองค์ที่นี่เนี่ยแสดงธรรมสู้อาตมาไม่ได้หรอกเนื้อหาแก่นสารทั้งลึกซึ้งทั้งชัดเจนอะไรสู้อาตมาไม่ได้หรอกแต่คนคนนั้นมีส่วนเมถุนอยู่ในคู่คนนี้ฉันฟังธรรมของคนนี้ได้เท่านั้นของพระโพธิลักษณ์ยังฟังไม่ได้เลยฟังแล้วทุกข์อย่างนี้เราก็ไม่รู้เนื้อหานะอาตมาแสดงธรรมเนี่ยอาตมาแสดงหมดนะตั้งแต่หยาบก็แสดงละเอียดก็แสดงไม่ใช่ไม่แสดงนะแต่เราเองเราไปติดแล้วเราก็ไม่รู้อย่าว่าแต่พระโพธิลักษณ์เลยคนที่แสดงธรรมไม่เก่งเท่าพระองค์นี้ก็ไม่ฟังแสดงอ่อนแสดงเบาแสดงไม่แทงหัวใจเท่าคนนี้เราก็ไม่เอาเราต้องเอาคนนี้เพราะอะไรเพราะเราติดเสียงลีลาอะไรหรือเปล่าหรือถ้าเอาแต่เนื้อถ้าเอาเนื้อนะเนื้อหาของคนนี้แทงได้ขนาดนี้นะคนอื่นเขาก็มีเนื้อหาโดยลีลาอันอื่นคนอื่นเขาก็มีถ้าคนนั้นฟังธรรมะได้หลายคนไม่จำเพาะคนเดียวคนที่มีเนื้อหาใกล้เคียงกันบ้างหรือว่าเนื้อหาดีบ้างฟังได้หลายคนถ้าติดด้วยคนแล้วเราก็พิจารณาง่ายถ้าติดด้วยลีลาก็ยากขึ้นหน่อยนึงทีนี้ถ้าติดด้วยธรรมะฟังธรรมะใครก็ได้ทีนี้ถ้าติดธรรมะติดธรรมะก็ฟังธรรมะเออคนนี้ให้อ่อนหน่อยนึงก็ไม่เป็นไรคนนี้ให้แม้ดีคนนี้ดีเออคนนี้แรงจัดแรงจัดก็หัดวางว่าเออคนนี้แรงเกินภูมิเราคนที่รู้ภูมิสูงด้วยสัจจะแล้วใครจะรังเกียจภูมิสูงรู้ภูมิสูงก็ได้เออเราฟังออกแฮะท่านสื่อภูมิสูงเราก็ฟังออกแฮะเราก็พอจะรับแม้จะเกินตัวเออนี่เรายังไม่ถึงภูมิเราหรอกแม้จะเป็นความรู้ล้ำหน้าของเราอยู่ก็ตามแล้วก็ได้เข้าใจแล้วก็ได้ฟังไว้ไม่มีใครรังเกียจหรอกถ้าเราเข้าใจธรรมะแต่พอเราเข้าใจไม่ได้เ แม้ท่านสื่อมากก็เข้าใจไม่ได้ที่เข้าใจไม่ได้ไม่ใส่ใจฟังไม่ใส่ใจรับไม่ตั้งใจพิจารณาตามเราก็ไม่ได้รับเหตุปัจจัยเมื่อไม่รับเหตุปัจจัยเราก็ไม่มีเครื่องมือเราก็ไม่มีข้อมูลอะไรเพื่อที่จะขัดเกลาเลือกเพื่อจะเป็นร่วมเป็นเครื่องมือวิเคราะห์บวกลบคูณหารเรื่องนั้นออกมาเราก็ฟังไม่เป็นเพราะงั้นเราฟังทำไปแล้วก็ฟังว่าท่านใช้อะไรเป็นองค์ประกอบในการที่จะสื่อธรรมะออกมาเราฟังถ้าเป็นอ๋ออันนี้ท่านใช้อันนี้เป็นองค์ประกอบในการสื่อธรรมะอันนี้อันนี้นี้เราเข้าใจมากๆเราก็ฟังได้แม้ท่านจะสื่อสูงสื่อลึกไปขนาดไหนเราก็ตามฟังได้มากมายทีเดียวนะแล้วเราก็ได้เรียนเป็นแผนที่เรียนล้ำไปบ้างแล้วเราอย่าหลงตนเท่านั้นนะข้อสำคัญเราได้ฟังรู้แต่เราเองภูมิยังไม่ถึงแล้วเราก็หลงตัวหลงตนแล้วก็ระวังอย่างนี้ไม่เข้าท่านะอาจารย์ข้อที่5ไปแล้วนี่เข้าภวะตัณหาโดยตรงเป็นการนึกอดีตนะในเมถุนข้อที่5ยังไปนั่งนึกอดีตของตัวเองเสพอยู่นี่ไปเข้าภวะตัณหาแสวงหาตัณหาในภพแบบนี้ไม่ต้องมานั่งฟังเสียงลอดฝาลอดกำแพงไม่ต้องมาสบเนตรด้วยแสงไม่ต้องมาฟังคำฉอเลาะหวานหูไม่ต้องมามีเมถุนไม่ต้องพูดถึงเรื่องสัมผัสแต่ต้องด้วยกายที่เป็นต้องนวดฟันเมถุน1เมถุน2เมถุน3เมถุน4นะเพราะฉะนั้นใน1 2 3 4นี้จะต้องมีอะไรอะไรเป็นสื่อเป็นรูปเป็นตัวตนซะก่อนส่วนเมถุนข้อที่5นั้นไม่รูปตัวตนแล้วนั่งปั้นเองเลยเป็นการแสวงหาในภพเลยนั่งปั้นอดีตเลยนึกถึงหน้าเธอฉันก็คลายแม็กได้แล้วนึกถึงส่วนไหนที่เราติดใจนึกถึงกรรมกริยาพฤติกรรมเราเคยรูปคลำเธอเราเคยสัมผัสแต่ต้องส่วนนั้นเธอแล้วเราก็เกิดคลายแม็กอาตมาพูดเธอเพราะอาตมาเป็นเพศชายส่วนพวกคุณเป็นเพศหญิงที่ฟังธรรมนี้คุณก็ระลึกกลับกันไปเอาเองนะเธอเขามาสัมผัสเราตรงนั้นหรือเราก็ได้สัมผัสเขาตรงนี้ก็แล้วแต่เราก็ชื่นใจของเราเองเราได้ยินเสียงเขาว่าอย่างงั้นอย่างนี้เราก็ฉอเลาะชื่นใจเองระลึกอดีตปั้นเราเองในภพแบบนี้ง่ายขึ้นก็แล้วแต่เราก็ชื่นใจของเราเองเราได้ยินเสียงเขาว่าอย่างงั้นอย่างนี้เราก็ฉอเลาะชื่นใจเองระลึกอดีตปั้นเราเองในภพแบบนี้ง่ายขึ้นถ้าจะบอกว่าเป็นพระอริยะจริงละอายต่อบาปที่จะต้องสัมผัสแต่ต้องฐานนอกพฤติกรรมนอกก็มีพฤติกรรมในนั่งเพ้อฝันคนพวกนี้ไม่ค่อยอยากจะมีพฤติกรรมนอกหรอกหาทางไปนั่งแล้วก็พบของตัวเองเป็นเมถุนถ้าเราไม่เข้าใจเรื่องพบพวกนี้ยังอีกมากนะเพราะฉะนั้นก็ขอยกเรื่องภวะตัณหาในพบเอาไว้ก่อนจะยกเรื่องเมถุนนี่ละมาอธิบายเกลี่ยไปเรื่อยๆละเอียดไปจนกระทั่งกามในภพก็จะอธิบายในภพให้ฟังซ้อนลงไปนี่ขณะนี้อธิบายกามที่มีวัตถุนอกเมถุนทั้ง4เพราะฉะนั้นมันละเอียดยังไม่ละเอียดพอนะยังจะซอยให้ฟังอีกเมถุนทั้ง4นี่แม้แต่ขนาดนี้ยังจะซอยให้ฟังอีกได้ในวันต่อๆไปเพราะเราจะต้องมาเรียนรู้การละแสวงหากามพวกเรานี่ยิ่งคลุกคลีเกี่ยวข้องเราไม่ต้องไปเสพเหมือนคนโลกหรอกเราอยู่ด้วยกันคลุกคลีกันอย่างนี้เราก็เสพเมถุนกันอยู่ยังไม่จบเมถุนแม่ข้อเมถุนทำเจ็ดประการไม่หมดเชื้อไม่หมดอาสวะนะทำเป็นเล่นไปนะเพราะการแสวงหากามการแสวงหาเมถุนในรูปนอกนี่ไม่ใช่หยาบคายได้อย่างหยาบต้องสมสู่เป็นอะไรต่ออะไรอยู่อย่างโลกแม้ขาดอย่างนั้นได้แล้วเราก็บรรเทาได้แล้วแต่เราก็ยังมีส่วนที่เรายังไคลแม็กซ์สมความสำเร็จความใคร่ได้อยู่ด้วยประการอย่างนี้มันบางคนบางคู่บางอะไรจะได้ระวังไม่คู่ละเอาชายต่อชายหญิงต่อหญิงด้วยกันเลยก็ระวังประเภทรักกับเพศนี่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าโฮโมประเภทโฮโมเซ็กซ์อันนั้นยิ่งวิถานเลยยิ่งเรียกว่ามันดิ้นรนออกมาเอาลักษณะสัมผัสด้วยทวารอะไรก็ตามเอาละอ้วไม่ถึงถือเพศแล้วตอนนี้อ้วเอาเพศในเพศกลายเป็นพวกสี่ไส้เดือนไอ้กิ่งกือมันยังมีเพศผู้เพศเมียไอ้ไส้เดือนนี่มีเพศผู้เพศเมียอยู่ในตัวเดียวกันคุณก็มีอารมณ์จิตต่ำเท่ากับสัตว์เดรัจฉานตัวไส้เดือนเท่านั้นแหละสมสู่ในเพศเดียวกัน

ฝึกฝนเข้าไปให้เห็นจริงจนกระทั่งเปลี่ยนแปลงได้จริงๆเลยอย่างที่ว่าแต่ต้นว่าทำไมจะต้องมาลดละกิเลสกามนะทั้งโลกก็บอกว่าถ้ากามตายได้แล้วก็ไปหายาโปโอ้ยแพงเท่าไหร่นี่พวกเศรษฐีคนร่ำรวยนี่คืนเขาหมดกามอีกตายเลยนะบอกอยู่ไปทำไมวะโอ้โหเสียชาติเกิดน่ะไปโน่นเลยนะโอ้โหตายแล้วว่าหมดกามตายกามตายได้นี่ตายเลยแหมไม่รู้จะอยู่ไปทำไมน่ะ อยู่ไปทำงานน่ะสิยิ่งกามตายได้ยิ่งดีเลยอยู่ไปแล้วโอ้โหสบายเลยทำสร้างคุณค่าได้เนี่ยถามท่านทั้งหลายแหล่นี่เนี่ยมันกามไม่ตายได้นะนะเนี่ยกามมันตายได้เสียได้ก็จะตั้งใหม่ให้มันตายวันนี้พรุ่งนี้มันรู้วันวินาทีนี้ได้ยิ่งดีใช่ไหมให้มันกามตายได้ได้มันยิ่งดีเห็นมันคิดกับคนละขั้วเลยคิดกับคนละด้านเลยเห็นกันคนละอย่างเพราะฉะนั้นพวกนี้เนี่ยไม่ต้องห่วงหรอกถ้าบอกว่าโอ้ยอย่างนี้เป็นคนดีคนดีมันต้องต่อเผาต่อพันเอาไว้ไม่ต้องกลัวต่อไปโคลนนิ่งให้หมดเลยคนดีสมัยนี้เราต้องคนดีๆบอกว่าพวกนี้ก็หมดสิ้นศูนย์พันหมดไม่เป็นไรก็คนดีๆงี้ก็มันมีวิธีการแล้วไม่ต้องไปสืบเผาต่อพันให้โคลนนิ่งเอาเลยของดีๆไว้โคลนนิ่งเอาไว้ต่อไปเรื่อยๆ เป็นคนโสดแล้วยังจะไม่มีผู้สืบทอดไม่เป็นไรโคลนนิ่งได้ได้หลายด้วยแล้วเข้าท่าด้วยนะว่างั้นนะแต่จะมาว่าโคลนนิ่งมันก็คงจะได้แต่รูปนะนามธรรมมันจะได้ออกมาด้วยหรือเปล่าไม่รู้ดีว่าได้รูปมาดีนะแต่ว่านามธรรมมันเป็นผีแล้วยุ่งเลยนะจิตวิญญาณที่เข้ามาอยู่ในคนนี้เป็นผีนี่มันจะได้เรื่องไหมอ่ะนะมันจะยุ่งกันใหญ่เอาละไม่ต้องไปพูดถึงไอ้เรื่องนั้นในอนาคตแต่อย่างไรก็ตามการสืบทอดมันมีอยู่ในทีพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งอุบัติขึ้นมาพระพุทธเจ้าก็ถ่ายทอดสืบทอดให้มาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ยังสืบทอดคุณธรรมสืบทอดหลักการสืบทอดสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านยืนยันว่าอย่างนี้แหละมนุษย์มีอย่างนี้ดีจนป่านนี้ก็ยังมีเชื้อยังเป็นไปได้แม้มันจะเรียกว่าเจือจางลงมามันไม่เข้มข้นหรือว่าไม่ชัดเจนมันไม่ดีเท่าสมัยพระพุทธเจ้าก็ตามแต่มันก็ยังใช้ได้ถ้าเราเข้าถึงในจุดสุดยอดของพระเจ้ายังไม่สูญหายไปไหนจุดสุดยอดที่ว่าคุณค่าที่ดีที่สุดยอดระดับนั้นอย่างไรเช่นคนที่ระดับอรหันต์เป็นต้นเป็นอย่างไรทุกวันนี้พูดถึงได้และพิสูจน์ได้พระเจ้าตรัสไว้ชัดเจนว่าโลกไม่ว่างจากพระอรหันต์หรอกถ้าตราบใดที่มีผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหมายความว่าปฏิบัติถูกต้องตามธรรมของพระเจ้าอยู่ตราบใดโลกไม่ว่างจากพระอรหันต์พระเจ้าตรัสเป็นคำสัตย์อย่างนี้เลยเพราะศึกษาให้ถูกต้องให้เป็นความถูกต้องที่เรียกว่าชอบเนี่ยชอบแล้วควรแล้วเนี่ยให้มันถูกต้องดีๆแล้วปฏิบัติตามให้เข้าถึงสุดยอดได้เลยไม่มีว่างโลกไม่ว่างจากพระอรหันต์หรอกแม้จะเป็นยุคการสมัยที่มันยากแสนยากอย่างทุกวันนี้ก็ตามก็ไม่เกินกว่าความคำกล่าวของพระเจ้าที่ตัดเอาไว้เป็นเรื่องจริงที่จะทำได้เราก็คิดว่าคงได้ฟังเนื้อหาของเรื่องราวที่อาตมาได้บรรยายจากหัวข้อที่ว่าเป็นโสดทำไมเป็นโสดดีที่ทำไมก็เพราะว่าถ้าเป็นโสดได้แล้วเนี่ยเป็นประโยชน์เป็นคุณค่าสอดคล้องกับโลกสอดคล้องกับสังคม